Halló, ez a Spontán Rádió. Sziasztok! Most teljesen spontán vagyunk itt, mert az a helyzet, hogy én eljöttem ma. Hát nem beszéltük meg, Összetalálkoztunk, és az a lényeg, hogy mondom, csinálj egy rádiót most, úgyis fáradt vagyok kurvára. Igen, úgyis most lábaztam, de hát tök oké, csinálj. És a rádiót azt lehet egyébként viszonylag fekve csinálni, ebbe az a jó, és te most lábaztál, én tegnap. Tegnap volt. Igen, de te azóta már aludtál egyet, és ez sokat segít. Hát nem volt, van bajom. Én meg még enni se tudtam. Pedig lehetne hősködni a YouTube-on, meg a Facebookon, hogy hó, lábaztunk, hardcore. De egyébként valójában, amikor az ember lábazik, az a kutyát nem érdekli egyrészt, másrészt nincs mire vergődni, mert kicsik a súlyok, viszont szar, és teljesen én ki vagyok ettől a dologtól készülve. Egyébként hatan lábaztunk a múltkor, hatan, tehát úgy értsétek, hogy hatan csináltuk a guggolást sorban, és a hatodik srác, aki becsatlakozott, azt mondta, hogy hát ő inkább csinál más, mert sokan leszünk. Mondom, nyugi. Nyugi. Nem lesz az a pihenő időn sok, mint gondolod. Aztán nem is lett. Ja, és aztán ketten a hatból elmentek haza, mert jaj, hát mennünk kell, mert az asszony vár. Tehát ugye vége előtt elmentek haza. Ugye ki volt ez a két buzi vajon? Nem mondhatom meg. Nem nevesítünk? Nem mondhatom meg, de meg ugye úgyse ismeri őket senki, de mindegy, ez azért mókás történet. Egyébként, amit most hallottok, az nagyon lényeges, ez a Hitelnám nevű formációnak volt az a dal, aminek elfejtettem a címét, pedig esküszöm most. Shot of Love. Igen, igen, ez baromi jó zene, és ennek van egy kis sztoria, ugyanis, ha jól emlékszem, 1990-ben megjelent anyag, amit újra kiadtak. Valahogy minden, vagy 1990-ben jelent meg, vagy Svédországban jelent meg. Igen, igen. Ez szörnyű, ez a rádió. Mi? Nálunk minden, csak kizárólag ilyen dolgok vannak, amik akkor jelentek meg 90-ben. Nem tudom, ez miért van. Hát én sem. Na mindegy, szóval akkor jelent meg. És mi van ezzel? És hát ez egy, nem, hát pont az a lényeg, hogy most jelent meg, tehát kidobtak 2015-ben egy albumot újra. És igazából nem értem, hogy ez miért, de hát valószínűleg azért, mert annyira jó. Ezt el tudom képzelni. Már hogy ugyanazt az albumot újra megcsinálták, újra feljátszották, erről van szó? Gyakorlatilag én szerintem ez fel volt játszva, csak nem jelent meg. És most jelentették meg. Hoppá, mi? Újra megcsinálták, újra feljátszották az egészet, hogy profibb legyen a hangszerelés, vagy szerintem az eredeti? Szerintem ez még az eredeti. Aha, jó. De nem vennék rá mérget, és az igazság, hogy elfelejtettem. Hát ez roppant kínos. De mindegy, hát lesz még Hitelnám nálunk. Az a baj, hogy ugye ennek elméletileg marhára utána lehetne nézni. Csak egy ilyen hülye névvel, hogy Hit and Run, ezzel googlizzál már ki, baszki, akármit. Hát ez nehéz ügy. Hát azt így elárulom, hogy van 83 rockzenekar ilyen néven. Ott kezdődik, tehát ez egy komoly probléma. Hogy ezzel mi van, de nem is tudom, honnan tudom ezeket az információkat, elképzelhető az amúgy senki által nem használt fórumunkból, ahol van egy Queensryche néven futó srác, aki nagyon jó zenéket szokott gyűjtögetni, és ő egy ilyen kulturális misszió formájában nyomja a zene rovatot, és mindenféle érdekességet be szokott oda rakni. Nagyon sok zenét köszönhetünk neki egyébként, ami a rádióban is elhangzik. Valószínűleg ez is onnan jött, még korábban, csak eddig nem jutott eszembe, hogy a rádióba be kéne rakni. Na mindegy, hát ennyit erről, hogy hitem van, keressetek rá, baromi jó anyag. Levelek. Na, olvassunk egy levelet. Mivel kezdjük? Nem tudom, sok levél van. Milyen témával akarsz kezdeni? Beszéljünk autókról, vagy? Beszéljünk autókról akár. Vagy inkább az érdekemberekről? Mert az sem. Érdekemberekről is beszélhetünk. Na, akkor kezdjük az érdekemberekkel, mert szerintem ez egy olyan téma, ami sok mindenkit érdekel. Ádám írt nekünk egy levelet. Azt írja, hogy sziasztok, az érdekemberekről kérdeznélek titeket. Nekem szerencsém volt, egy anyagi csőd miatt rájöttem, mennyien vannak körülöttem. Azóta jól kezelem az ilyen helyzeteket, felismerem, ha valaki érdekből haverkodnak. Nap mint nap látom, hogy különböző érdekek vagy remélt kapcsolati anyagi javak miatt nyaliznak egymásnak az emberek. Szánalmas, amikor látom, hogy a teremben is lenéznek sokakat. A fitness picsák is gusztustalanok tudnak lenni, például a nem trendi menő fiatal srácokkal. Aztán amikor kiszimatolják, vagy véletlenül megtudják, hogy az ő szempontjukból van miért jobban lenni az illetővel, gazdag, vagy a családja gazdag, BMW-je van, jók a kapcsolatai, utána maguktól mennek jó popizni. Ezek a gazdag, villantós vállalkozók vagy ismert emberek jelennek meg, azokkal azonnal mindenki normális lesz, rögtön keresik a társaságukat. Ti hogy vagytok ezzel? Bunny, te híresnek számítasz, hogyan éled meg, hogy az emberek többsége akar tőled valamit? Sok versenyző azért barátkozik, akar veled, hogy szerepelhessen. pár éve a saját fülemmel hallottam, hogy olyan valaki szidott, akivel jobban voltál, bár azóta nem vagy, meg előfordult olyan is, hogy egy fitness picsa eltervezte, hogy majd teszi magát neked, hogy befusson. Hallottál ilyenekről? Azt a kurva, ez nekem is új. Ezeket te hogyan kezeled? Mindenkivel nem lehet elutasítónak lenni, sajnos kénytelen az ember néhány ilyennel szóba állni. Ahogy hallom, Kati Bélára is boldog-boldogtalan ráakaszkodik, mindenki a barátja akar lenni. Neki hogy megy ez? Hogyan kezeli? Az ő helyzete rosszabb, mint a tied, ő a termek és a gépforgalmazás miatt még annyira se lehet rossz fej, mint te, bármilyen patkány is az illető, aki haverkodna. Hát a Béla nem is rossz fej, és rohadt nehezen tudja ezt belül elviselni, hogy jó pofiznia kell mindenkivel, miközben nagyon jól tudja, hogy egy csomó féreg meg érdekember van körülötte. Ő valahogy ezt így lepattintja magáról, látszólag legalábbis. Hát ez mindig kívülről néz ki úgy, hogy könnyen igen. Megy valakinek, vagy hogy valaki ezt így lesöprő és elintézte. Mosolygok, és tehát oda jön hozzám a fogyatékos, fitnesses lány, akiről mindenki tudja, hogy egy hülye, akiről mindenki tudja, hogy nem szólt bele szóban, hanem a gáz, és a legcsekélyebb kétség nélkül megkérdezi Kati Bélát, hogy ugye Héla, indulhatok a Cutler színeiben, mint versenyző, és felkészítesz, ugye Béla? És a Béla mosolyogva mondja, hogy persze, pedig kurvára nem fogja felkészíteni, azt ő nagyon jól tudja, csak kerüli a konfliktust. Tehát annyi emberrel találkozik, hogy nincs energiára arra, hogy kimondja a frankót, de egyébként nem akarok a nevében nyilatkozni erről egyáltalán, csak ez egy-két dolog, amit én láttam. Most az, hogy emberek engem a hátam mögött fikáznak, olyanok, akik szerepeltek nálunk, ilyen van, meg volt, meg hát ugye itt az okokozat az össze is jött. Tehát ugye nagyon jól leírta a levélírónk azt, hogy azóta már nem vagyok vele jóban, hát ez valószínűleg nem véletlen, mert elég sok emberbe sikerült már csalódnom. Ugye amikor 10 évvel kezdtük a BBTV-t, akkor kvázi naivan mindenkitből sztárt akartunk csinálni, az volt a missziónk, hogy ezek a sportolók legyenek megbecsülve, és legyen belőlük sztár, és legyenek ismertek, és azzal, hogy ők sportolók, ebből tudjanak profitálni, tudjanak ezzel pénzt keresni, ehhez mi akartuk őket hozzásegíteni, aztán hát kiderült, hogy jó pár féreg van közöttük. Ez nem egy újdonság. Az, hogy a fitness picsa nekem teszi magát azért, na, hogy... nekem ez volt a kedvenc részem, már vártam, hogy erre rátérve, hogy rákérdezzek. Na most itt az a helyzet, hogy ezeket a dolgokat én észre sem veszem. Annyira nem érdekelnek. Egyrészt az ilyen bikini vonal, ők számomra nem sportolók eleve, úgyhogy sajnos ez van. Emberileg nem biztos, hogy bajom van velük, nem erről van szó, hogy én haragszom rájuk, meg utálom őket, hanem engem nem érdekelnek egyáltalán. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ha nekem egy nő általában teszi magát, azt se szoktam észrevenni. Egyszerűen nem érdekel, úgyhogy nem... Ez lehet, hogy ilyen volt, lehet, hogy nem is volt ilyen soha, aztán lehet, hogy volt ilyen, de nem foglalkoztam vele, mert nem érdekel. Tehát ugye nagyjából ugye a magánéletemet nem nagyon teregetem, de lehet tudni, hogy mi a pálya. Ezek a dolgok elég esélytelenek, hogy finom legyek, úgyhogy nem ezen múlik, hogy valaki bekerül-e vagy nem. Például, ha női versenyző valamiért érdekes, mert olyan a személyisége, akkor bekerül, de azért, mert teszi magát, azért rohadtul nem valószínű, sőt. Aztán esetleg észreveszem, akkor meg főleg nem. Szóval azt nagyon el tudom képzelni. Hol tartottunk? Hát itt tartottunk, ugye érdekembereknél. Ja igen, az érdekemberek. Az érdekemberek azok vannak, és baromi sokan vannak, de természetesen, hogy mondjam, valahol minden barátság érdek, csak nem mindegy, hogy ez az érdek, az milyen szinten jellemzi ezt az egész barátságot vagy haverságot. Tehát ez nem mindegy, nagyon hogy... csúnyán hangzik, amit most mondtál. Tehát ezt magyarázzuk meg egy kicsit. Nagyon egyszerűen meg tudom magyarázni. Tehát nekem például az az érdekem, hogy mondjuk én nálam okosabb emberekkel szeretnék barátkozni. Na, ez már is mondtam egy érdeket. De ez a szint, ami normális. Az, hogy azért barátkozok valamikivel, mert amúgy leszarom kurvára, csak a hátán akarok kapaszkodni, hát ezt ugye nem kell ragoznom, hogy ez hányás. És sajnos egy ilyen világ van. Kati Béla nagyon jól tudja, hogy a 1860 barátjából hány barátja van valójában, aki igazi barát. Illetve hát nem tudom, hogy tudja-e, de reméljük, hogy igen. De hát nem sok, azzal azért nagyjából tisztában van. Hát biztos vagyok benne, hogy tudja, tehát a Béla azért nem hülye. Persze. A hülye lenne, nem tartana itt. Meg senki se hülye. Én annyira távolságtartó vagyok, velem kvázi nehéz barátkozni, hogy sokkal kisebb a lehetősége, hogy velem érdekből barátkozzon valaki. Plusz, mivel rajtam keresztül nem tud anyagi előnyhöz jutni, ezért nem is nagyon erőlködnek úgy, mint mondjuk egy Kati Bélánál. Tehát ugye én nem foglalkozok azzal, hogy embereket versenyekre készítsek, ezt kurva nagy ívben nem foglalkozok vele, tehát ezt erről nagyon régen lemondtam, hogy az, hogy hálátlan köcsögöknek az ember segítsen, az abszolút felejtő, mindenkinek mondom is, hogy senkinek se segítsetek, versenyzőknek főleg, tehát az nem. Így a Bélán keresztül viszont különböző előnyökhöz akarnak jutni, vagy azért barátkoznak vele, mert a Cutlerben akarnak dolgozni, vagy valami egyéb bizniszt akarnak, vagy a Bélának a figyelmét akarják, vagy a segítségét akarják, vagy azt akarják, hogy a Béla lobbizzon nekik, és általa híresek legyenek, és jobb eredmények, bármi, tehát lehet 1800 ilyen baromságot találni. Az a lényeg, hogy a Bélával jó barátkozni, ezért barátkoznak vele érdekből. Én nem vagyok ilyen pozícióban szerencsére. Néha előfordul egy-két hülye, de nem nagyon jellemző. Van egy csomó srác, aki kvázi olvasóból vagy BBTV nézőből lett velem haveri viszonyban, de ők normálisak voltak, és nem ez a akármilyen érdekfasság. Úgyhogy lehet ezeket a dolgokat kezelni, egyébként nem egy olyan nagy ügy. Ami még érdekesebb, hogy nagyon sok rendes gyogyóssal megismerkedik az ember, tehát nem azzal a fajta kattanttal, aki ugye a haveri körömben van bőven, mert vannak kattantak, én is kattant vagyok valamilyen szinten, mert mindenkinek megvan a maga a hülyesége, ami általában azért mókás dolog, de rendesen ismerkedtem meg olyan emberekkel, vagy tehát próbáltak velem megismerkedni olyan emberek, akik rendesen így valami pszichológiai problémában is küzdenek, ez egy súlyosabb kérdés. Mire gondolsz itt konkrétan? Hát arra, hogy ismerkedtem már meg olyan emberekkel, hogy már ránézésre gyogyós volt. Ja, hát látszott, jó, hogy valami nem stimmel neki pszichológiailag, és hát olyan dolgai voltak, meg minden, hogy meg hát a túlzott nyomulás, érted, mintha hát az a baj, hogy nálunk vannak emberek, aki azt hiszi, hogy ő most ír egy e-mailt, és akkor én leszek a legjobb barátja, meg én leszek az apja helyett az apja. Holott ez nekem rohadt nagy probléma, hogy baromi sok levélre nem is válaszoltam, és nagyon ciki nekem, kvázi szégyellem magam emiatt, hogy kaptam tök normális leveleket, és egyszerűen elment ebben a nagy tömeg levélben, amit kapok, mindenféle ügyekben, és nem válaszoltam rájuk, és most nekem esélyem sincs ezt keresgélni. Volt, aki írt egy kilométeres levelet, tudom, és nem tudtam rá válaszolni, és ez nem azért van, mert paraszt vagyok, hanem egyszerűen az, hogy most abba kell itt belegondolni, hogy lehet, hogy elolvastam, de hogy én most nekiálljak egy kilométeres e-mailre még írni, amikor a tököm tele van azzal, hogy írogassak, nyilván, tehát ez a nő Jöjjász és a Pina esete. Na mindegy, hát ez az oka annak, hogy egy csomó dolgokra nem válaszolok. Mindegy, lehet, hogy kicsit elkanyarodtunk, de talán érthető az, amit akartam mondani. Igen, és hogy mit mondanál például Ádámnak, hogy ő mit csináljon, mert ugye nyilván azt te mondtad, hogy te gyakorlatilag el vagy határolódva mindenféle olyan emberektől, akik úgy esetleg érdekből akarnának veled barátkozni. Ja, hogy ő mit csináljon, ha érdekből akarnak vele barátkozni. Hát nagyon egyszerű, érdek, aki érdekből akar barátkozni, aztán rá lehet jönni nagyon hamar, hogy érdekből akar barátkozni, és nem kell vele foglalkozni, és kész. Ilyen egyszerű. Tehát ennyi, hogy le kell szarni. Persze. Okay. Mondom, tehát vannak normális érdekek, vannak normális érdekbarátságok, ami, úgy mondom, hogy nem, ezt nem mondanám mondjuk érdekbarátságnak, csak valami oka van, hogy az ember valakivel barátkozik. Mert közös az érdeklődés, vagy okay, de az nem egy érdek. Hát igen. Tehát az érdek az egy csúnya szó, tehát ezt magyarázzuk. Ez egy csúnya szó, de akkor is benne van. Tehát nem akarom ezt így letagadni. Tehát most várjál, milyen normálisabb példát mondjak meg erre, már valami példát mondtam az előbb. Nem is tudom, hogy mit lehetne erre mondani, de pont az, hogy ugye, ha összehaverkodsz az autószerelőddel, mert érdekel az autószerelés, akkor azért haverkodsz össze vele, mert érdekel az, amit csinál, és valamilyen szinten, ahogy elkezdtek beszélgetni, az ő tudását fogod tőle megkapni, vagy akarod megkapni, még ha ezt nem is mondod így ki magadba, de ez az oka tulajdonképpen, ezért nem egy olyan emberrel haverkodsz össze, aki számodra semmi érdekes dologgal nem foglalkozik. Tehát nem azért haverkodsz össze valakivel, mert szép a szeme, hanem azért, mert valami érdekes dologban lehet, hogy nálad többet tud, és te azt a tudást rajta keresztül így megtudod. De persze az ember ezeket a dolgokat viszonozza is, ott kezdődik. Tehát nekem, akik vannak haverjaim, ők mondjuk normális esetben kurvára tudják, hogyha éjjel 3-kor lerohadtak a akármelyik úton, akkor engem föl tudnak hívni, és el fogok értük menni. Tehát ez így működik. Szeret ezzel példálozni? Nem is az, hogy szeretek ezzel, csak ez jut eszembe. Jó, hát egyébként ez egy viszonylag extrém dolog ahhoz, hogy jó legyen példának. Nem tudom, hogy ezt mennyire kéne kirogoznunk, de ugye mindig minden ilyen haverságban, barátságban van valami, ami ennek az oka, hogy ez miért van. Mindig van valami ok, amiért valamiért valaki összehaverkodik. De ez általában ugye kölcsönös dolog is. És amikor már kialakul egy ilyen viszony, akkor kölcsönösen szoktunk például egymásnak segíteni bizonyos dolgokban, úgyhogy ez egy olyan kapcsolat, amiben az ember számíthat a másikra. Ezért mondom én ezt, hogy van benne érdek valamennyi, de nem csak ez a főszél, csak azt kell itt tudomásul venni, hogy nem a másik humorérzéke vagy két szép szeme miatt van általában, hanem valamiben közösek vagyunk, valamiben az egyik tud a másiknak segíteni, és abból alakul ki ez a dolog. Azért mondom ezt, hogy valami érdek minden barátságban, vagy haverságban van, csak az nagyon nem mindegy, hogy ez mennyire uralkodik ezen a dolgon. Szerintem az egy sokkal jobb kifejezés, hogy oka van a barátságnak, mert hogy szerintem például humorérzék az pont egy olyasmi, ami akár lehet az oka egy barátságnak, anélkül, hogy abban bármilyen érdek lenne, mondjuk lehet, hogy az egy érdek neked, hogy elszórakoztat, vagy mit tudom én, de az milyen már? Tehát, hogy ez nem egy igazán egy érdek, én ezt nem mondanám érdeknek, ez olyas valami, hogy valakivel jól érzed magad, vagy valakit kedvelsz, és kész. Mondok konkrétan egy olyan dolgot, ugye nekem az asszonynak van egy csomó csaj ismerőse, meg nyilván fiú ismerőse is van, és volt konkrétan olyan, aki mindig bejárt hozzá azért, hogy beszélgessenek. Egy ilyen halára unt hülye picsa volt, akivel semmi nem történt, és mindig bejött az asszonyhoz azzal, hogy na, mesélj, és neki kellett őt szórakoztatni. Ez is egy érdek. Tehát érted, hülye picsa szórakoztatta magát nekem a nejemmel, és neki meg a töke tele volt ezzel, hogy ő szórakoztató központ. Tehát ilyen van. Jó, ezt értem. De hát itt aztán belemehetnék akarok meg egy cikket írni, meg a rádióban is akartam beszélni arról a témakörről, amit én úgy szoktam mondani, hogy a testépítés ingyen van. Ez egy rohadt nagy kedvencem. Na, hát beszéljünk róla. Konkrétan, itt a teremben is, nálunk, van olyan, nyilván én nem is tudom, hogy kik ezek konkrétan, talán egy család, vagy anya lánya, vagy anya fia, nem tudom, akik elkezdtek járni a terembe, és hát kértek segítséget. De azt tudni kell, hogy a legtöbb terem az nem alkalmaz teremedzőt, de nincs értelme, mert az emberek nem kérnek segítséget. Már azért sem, mert mindenki kurva okos. Tehát ha egy edző oda megy, és egy öngyilkosnak éppen korrigálni szeretné a gyakorlatát, még ő lesz a köcsög. Még meg lesznek sértődve. Tehát ez nem így működik. Ezért nincs edző a termekben, főleg hivatásos, ugye felvéve pénzért, mert mondjuk egy edzőt fenntartani, az 2 kiló kerül, ki a francnak van erre pénze, egyrészt, másrészt meg nincs rá igény. De vannak olyan emberek, akik úgy jönnek edzeni, hogy azt hiszik, hogy itt ingyenes személyi edzés van. Ez bizony még nálunk is előfordul. És konkrétan van erre eset, ugye a nejem megmutatott valakinek a fiának valamit, és akkor ők úgy gondolták, hogy akkor minden nap jönnek kérdezősködni a fasságaikat. De ez velem is előfordult. Jöttek idősebb tagok, nyilván megmutattam nekik, volt, akit még én beszéltem, elmondtam, hogy az, hogy most futógépen bohockodj, meg semmi értelme nincsen, súlyzós edzés. Hú, de hát azt mondom, nem tudja, hogyan kell, mondom, semmi gond, írok edzésprogramot, végigmutogatom. Edzésprogram, végigmutogattam ingyen, és ez a kulcs szó, hogy ebbe voltam hülye állat, és nem is fogok ilyet többet csinálni. Végigmutogattam, és utána a következő alkalommal, jaj, hát már ezt kéne variálni, mert hogy ő már ezt tudja, és akkor írjak már egy újat, és akkor így tovább tudok. Hát ez abszolút. Ezt biztos meséltem ezt, ez még a régi gymben volt, azon beszartam a kedvenc sztorim. Este 10-kor valamit molyolok a teremben, zárva vagyunk erősen. Ja, vasárnap este 10-kor. Erősen zárva vagyunk, mert szerintem vasárnap 2-ig voltunk nyitva csak még ott. Este 10-kor molyolok a teremben, ugye a teremben hót sötét van, egy lámpa éget ott a pult fölött, kopognak az ajtón. Nézek, mi a faszt akarsz nézéssel? Ott egy csávó mutogat, hogy menjek ki. És mondom neki, minek? Így vonogattam a vállalat, hogy mit akar? Gyere, gyere! Így mutogatod, hogy menjek ki. Oda megyek. Mondom, ég a ház, vagy mi van? Kinyitom az ajtót, és a csávó azt mondja, hogy figyelj, vettem itt a Duna Plázában egy ilyen biotök fehérjét, és akkor azt segíts már, hogy kell szedni. És így néztem, hogy te normális vagy. Mondom, egy, látsz itt biotök feliratot? Nem. 2. Mondom, nálunk vetted? Nem. Mondom, akkor menjél vissza oda, ahol vetted. Mondom, szerinted mi vagyok én itt, bazd meg? Szerinted én este 10-kor hülyékre akarok beszélgetni a szaros fehérjükről? De így mondtam neki frankon. És így csodálkozott, hogy mi van. Mondom, te normális vagy? Az autószerelőhöz is bemész megkérdezni, hogy vettél máshol egy nem tudom mit, és akkor azzal mi van? Vagy nem teljesen hülye vagy? És ez nem egy 12 éves hülye gyerek volt, hanem ez egy ilyen, mit tudom, egy 40-es csávó. És bazd meg, Este 10 órakor bekopogtat, kinyitatja velem az edzőtermet. Fogalma sincs, hogy én ott éppen mit csináltam. Lehettem én akár a karbantartó is, és nekiállt a kibaszott fehérjével engem basztatni. Mert az emberek ennyire kibaszott hülyék, hogy azt hiszik, hogy ez a sport, ez ilyen önkéntes alapon működik. Edző válaszol múlt hét, idióta, beír, hogy ő 2 hónap múlva megy versenyre, és hát nem tudja, hogy kell diétázni, hogy segítsek már neki. És így nézek, hogy kisbarátom, hülye vagy. Hát balagja oda egy edzőhöz, adja neki 200 000 forintot, és akkor beszélgessetek. De hogy én majd online, látatlanban azt se tudom, ki a kurva anyja ez, meg hogy néz ki, meg milyen állapotban van. Majd baromoknak ilyen módszertanokat fog írogatni, nem tudom hány órán keresztül én majd fejtegetem neki, hogy olyan kell versenyre készülni, és írogatok bazd meg a semmiért, egy hülyének ingyen, hát ezt kibaszottul benézte. És hát, hogy ennek mi az oka, azt nem tudom. Talán az az oka, hogy régen, amikor ugye még sokan fórumoztak interneten, most a Facebookon nem tudom mi folyik, de le is szarom, akkor egy csomó önjelölt hülye volt, aki lement az edzőterembe, edzett 2 hetet, és azt hitte, hogy ő az okos, és úgy gondolta, hogy neki ezt kell osztani, és akkor ment ez a minden hülyének válaszolgatok mindent, meg adogatjuk a tanácsokat. De ezek a dolgok nem működnek. Ezek nem működnek. Ez teljesen felesleges tanácsokat osztogatni, mert az ember az egész életét ezzel fogja tölteni. Egyrészt, tehát az én pozíciómból, hogy hülyéknek ad tanácsokat ingyen, akik egy, meg se fogják fogadni, 2 leszarják, többit azt nem is sorol. A másik, meg hogy ez a hozzáállás. Tehát miért gondolják azt, hogy pont ez ingyen van? A kibaszott fogorvos ingyen van? A pszichológus ingyen van? A BKV bérlet ingyen van? Miért szerintem ők ezt valahogy úgy képzelik, hogy te úgyis ott baszod a rezet egész nap. Akkor... hát ugye nekem nem került semmibe a tudás, amit én megszereztem, az ingyen volt, és ezt azt ingyen szeretném továbbadni hülyéknek, akik ilyen szinten pofátlanok, ennyire tisztelnek meg. De ez a durva. Hát igen, elég sok nyomorult buzi van, de hát ez van. Igen, igen. Egyébként ezt tényleg fel se fogom, tehát még hogyha azt mondanád, hogy vidéken volt valami kis faluban, és ismerted a csávót, aki ott integetett neked az edzőterem ajtajánál, nem. Akkor még azt majdnem azt mondanám, hogy oké. Az ismerősök is gátok. Mondok még mást. Ingatlan ügyeink vannak most, állunk a lakásunkat. Az egyik ingatlan ügynök, ügyfelet még nem hozott, de az asszony baszogasztja, hogy írjon neki edzéstervet. Hát ezt elhiszed? Ez mire gondol? És én mondtam neki, hogy jó, mondd meg neki nyugodtan, jó, add el a lakásunkat, és jutalékot azt nem adunk majd. Csak intézete is, mert ez, tehát neked is ingyen van, tudod, az edzésterv ingyen lesz, és akkor te majd jutalék nélkül add el a lakásunkat, mert akkor az is ingyen van, tudod. Tehát ezt egyszer az emberek nem fogják fel, hogy ez ugyanúgy egy szakma. Tehát az autószerelőhöz sem megyek be, hogy ugyan nem hozzád hozom az autómat, meg nem vagyok az ügyfeled, de mondd már meg, hogy mi a baja. Nem indul be az autó, mi a baja? Így sincs, meg se tudod nézni, az egy dolog. De még ma, csak ma ingyen segítsél nekem, mert jó fejségből. Hát tudod, a parasztok ilyenkor nyilván az jár a fejükben, hogy hát ez csak ilyen játék, ez ilyen kis persze, sport. Ez csak ilyen nem, játék. Nem él senki, ez, izé, ez csak ilyen szabadidős dolog. És akkor igen. Te a szabadidőben majd megoldod az ő problémáját, meg megtanítod őt, meg ilyen hülyeség. Azért, mert neki szabadidős dolog, ezért neked is az nyilván. Nyilván. Ez ilyen egyszerű. Egyértelmű. De hát ennyi, ez a balfaszok és kész. Hát ilyen hülyével szóba se kell állni tényleg. Tehát azért... hát igen, ez egy lényeges dolog. Nektek is mondom mindenkinek, hogy ne segítsetek senkinek, el kell felejteni. El kell felejteni. Tehát valaki segítségedet kéri, mert te valamennyire értesz az edzéshez, akkor be fogod szopni, ha segítesz neki, le fogja szarni, tök szar érzés lesz, ezt most mondom, hogy foglalkozol vele, és le fogja szarni. Úgyhogy valamilyen szinten az ilyen embereknek az bizonyítani kell, hogy ők ezt komolyan gondolják. Valamit kell tenniük, amivel ők ezt komolyan gondolják. Ilyen egyszerű. Ezért nem szabad dolgokat ingyen csinálni. Ezért nem csinálunk ingyen szemináriumot, stb. Nincs értelme, nincs értéke annak, ami ingyen van. Nem az, hogy nincs értéke, mert egyébként lenne értéke, csak a barmok ezt nem fogják fel, hogyha ingyen van, és ennyi. Igen, de ha ennyire buták, ennyire fogyasztói társadalom van, hogy ha nekik ők nem fizetek érte, akkor nincs értéke. És azokat a sztorikat már nem is mondom, amikor 6 órás előadásokat tartottam ismerősem ismerősének, arról, hogy merül le akar fogyni, és akkor kiderült másnapra, hogy ja, hát neki nincs pénze proteinre. A másik hülyének is nem tudom hány órás előadást tartottam, elmondtam mindent, miért nem lehet éhezni, miért kell a fehérje, stb. Másnap elém baszott egy diétát, amit a munkatársától kapott, úgy kezdődött, hogy reggel egy alma, egy kávé. Mondom, ez mi a faszom, bazd meg. Mondom, nem ezt magyaráztam neked, hogy normálisan kell táplálkozni? Jó, hát jó, de hát az ismerősétől fogyott már 10 kilót. Mondom, hány kilós az ismerősöd most? 120, mondom, idióta. Ennyi, mondom, akkor szólja az ismerősödet, jól nézett ki, és addig állja a fél lábon lehetőleg. Hát szóval ez a hozzáállás. Ez hát a hozzáállás. Ez itt a hozzáállásról van szó, pontosan ez a lényeg. Aki baszik rá, azzal nem kell foglalkozni, ennyire egyszerű. Tehát, hogy abból te nem fogsz pénzt keresni, neked abból nem lesz semmi jó, neked még annyi sikerélményed se lesz, hogy látod, hogy nem hiába segítettél, mert ezeknek hiába segítettél. Igen, és ez egy kicsit kapcsolódik az előbbi témához, mert vannak olyan érdekbarátok, akik pontosan azért lesznek érdekbarátok, vagy azért akarnak, mert ők basznak a saját dolgukra, és veled akarják ezt megoldatni. Hát gyakorlatilag pontosan erről van szó. Tehát amikor érdekből akar veled haverkodni, vagy edzed, vagy mit tudom én, az pontosan erről van szó. Vagy amikor érdekből akar úgy csinálni, mintha ingatlan ügynököd lenne, hogy írjál egy edzéstervet. Jó, ez mondjuk egy kicsit vicces, de érted, hogy mi. Jó, hát az mondjuk nyilván ő a jutalékért akart ingatlan ügynök lenni. Hát nyilván, de akkor már közben lehetőleg írjál már neki edzéstervet, hogyha igen. Már úgy kapcsolatba kerül. Lehetőleg nem tudom, még kéne adnunk egy edzőtermet is, bérletet is adni, meg ingyen proteint, meg le kéne járni helyette edzeni, tehát ez ilyen. Ó, bárcsak lenne ilyen. Nekem is kéne olyan ember, aki lejár helyettem edzeni. Van-e még levelünk? Ó, persze van, de szerintem zenéljünk előbb egyet. Ez volt Britney Fox, akinek Britney Fox. Majdnem Britney Spears. Ja, hát egyébként hát ugye mindig ezt mondom Britney Foxról, hogy nem kell Britney Spears-t összekeverni, meg semmilyen lányjal nem kell összekeverni, mert ez nem egy lánybanda kifejezetten. és fogalmam sincs, hogy beszéltük-e róluk, de annyi témánk van, hogy majd egyszer beszélünk a Britney Foxról, de most nem. Hát ez a szokásos. Igen, ők azok, akiket a múltkor csodálatosan összekevertem a Samantha Fox-szal. Igen. Én úgy gondoltam, hogy a Britney Fox az a nagycsöcső, és nem. Nem, az se hasonlít. Ez egy zenekar, nyilván Los Angeles, és nyilván 90-es évek. Nagyon nem. Los Angeles. Egész sokan jelezték már felénk, hogy miattunk szoktak rá rockzenére. És az tök jó. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Ez nagyon zsír. Ez kellett nekünk. Na figyelj, kaptunk egy levelet gyakorlatilag azért, hogy elkezdtük a felvételt. Williamtől. Ő nem a Shakespeare, remélem. Nem Shakespeare. Szóval sziasztok! Sziget-Szentmiklóson a Bucka pubban nagyon ajánlom, motorral is jó program. Jó steak, ez volt a téma. Na most van itt egy cím, Bucka pub, mit tudom én, és a steakek itt a bemásolta ide az étlapot nekünk, hogy lássuk egyből. Csirkemell steak zöldséges burgonya lángossal. Na ez itt marhára szögezzük rögtön le, hogy a csirkemell steak az nem steak. Hát nem. Tehát az, amiről beszélünk, az a marha nevű röglött állatból van. Igen, és egyébként ezután van itt egy csomó rendes steak, csak ugye... Ez is western jellegű étterem egyébként. Igen? Nem tudtam. Western jellegű étterem, hát közben itt... De van Piedmont steakük, amiben van hagymásbab. Szalonnás hagymásbab. Komolyan, hagymásbab? Na azt majd ki kell fejlesztened, mert te már megcsináltad a hagymásbab. Bélszín és szalonnás hagymásbab. Hát mi kell még? Komolyan mondom, ennél jobb nincs. Hagymásbabot meg majd meg kell csinálnod a... Én még az egyetlen, aki a bélszín rizssel szeretem. Biztos nem te vagy az egy. Hát attól függ. Nem szokták ezt rizssel lenni egyáltalán. Még nem néztek el miért a hülyének. De tény, hogy ez így van. Én ezt így szeretem. Akkor nem veszed, hogy nem néztek miatt a hülyének. Hát... Nagyon optimista vagy, úgy érzem. Próbáltam fürkésző tekintettel megállapítani, hogy amikor kimondom, hogy rizssel, akkor hülyének néznek-e. Egyébként tényleg úgy néz ki a hely, mintha motorral érdemes lenne oda menni. Van egy ilyen eléggé nyílt része is. Ez mit jelent? Hát az a kiülős, tudod, hogy van neki teteje, de alapvetően nyitott. Jó, oké, azt értem. Na még mondjál valami jó sztékeket. Ja, hogy még sztékeket mondjak. Figyelj, volt itt egy, ami nekem a kedvencem volt, és éppen azon gondolkodtam, hogy ezt te vajon a hatalmas bélzeteddel meg tudnád enni. New Fat Boy Steak, még a neve is illik hozzád. 2x25 deka érlelt bélszín, sült békönnel, hagymás, burgonya ropogóssal. Simán meg tudnám enni. Fél kiló bélszínt így tudsz küldeni egyben? Azt akarom, mindenki meg tud enni ennyit, te is. Hát lehet, hogy van az az állapot. Meg... Hát a Bronco-ban 35 dekásot szoktunk megenni, de általában nyomunk előtte még egy tatárt is. Sőt, én ismerek olyan lányt, aki ezt megeszi. Igen? Aha. Jó. Sőt, még volt olyan, hogy még utána elmentünk brownizni. Jó, hát de a brownie az kicsi. Hát kivéve, ha megeszel belőle 4-et. Ja, az más. Hát hogyha 4-et eszel... A webben valamilyen nem nyílik meg normálisan egyébként az étlapjuk. Nem baj, mert ugye elküldte nekünk e-mailben, úgyhogy te kokó. Homoszexuális Firefoxon nézem, lehet, hogy ez a baj. Jó a Firefox, én azt használom. Az egyébként nem jó, szokjál jó, le róla. Egyébként szar is. Nem tudom, észrevettétek el, de a Firefox az szar is. És Chrome-ban működik egyébként, hozzáteszem, tehát szar plusz gyökerek. Ha jó, most a vezetőség az engem nem érdekel annyira. Jó, de még szar is, tehát ezt adjuk össze. Olvasunk egy másik levelet. Ezt csak egy balfaszt küldte nekünk ezzel a csodálatos névvel, de ennél azért sokkal értelmesebbet írt. Azt írja, üdv műsorvezetők! Az előző adásokban említettétek, hogy nincs egyfajta szuperhős, akire fel lehetne nézni. Megsúgom, ti már azok vagytok, nem is gondolnátok mennyi ismerősömet, és köztük engem is úgymond húztatok ki a szarból a tanácsaitokkal, hogy jobb életmódot, illetve jobb emberként éljünk. Minden nap megnézem, hogy van-e új adás. Egyébként szerdán szoktunk megjelenni, úgyhogy minden nap nem érdemes megnézni. De fő a lelkesedés. Így van. És ez már kicsit ijesztő, és azt hiszem, ez mindent elárul az adás minőségéről. Hát ez a szuperhős státusz, ez nagyon jó. Neked könyvben te vagy a szuperhúrka. De hát én meg a... Te meg a szuper bunny. Én meg a szuperfasz vagyok, vagy nem tudom micsoda. Nem, az valaki más. Valami focista tucban járkál. Úgy hallottam. Még a múlt héten. De, hogy mondjam, tehát ez abszolút a cél, csak mi nem gondolunk ilyen nagy ívű kifejezésekkel magunkra, hogy példaképek, meg ilyesmi, tehát ezt az ember valahol nem fogja fel, hogy ilyen hatása van a dolognak, pedig ezt akarjuk csinálni, csak nem abból a pozícióból akarjuk csinálni, hogy ó, mi vagyunk a példaképek, meg minden, és mi mondjuk meg a frankót mindenkinek, tehát nem ebből a pozícióból akarjuk mi ezt csinálni. Meg kell érteni egyébként, hogy az ember az nem így lesz példakép. Igen. Tehát az ember az nem attól lesz példakép, hogy ő azt mondja, hogy ő most példakép. Pontosan. Hogy ő nagyon fasza. Pontosan. Attól példakép, hogy valamit csinál, és ezt jól csinálja. A produktum, amit letesz az ember, így az asztalra, ez számít. Nem mi számítunk, az számít, hogy mit csinálunk. Soha nem egy csomó dologban, amiben ez én közöm van, BBTV, meg ilyenek nekem, most azért beszélek magamról, mert ez így egyszerűbb. Soha nem azért csináltam, hogy ó, a Drugs Bunny, az nem tudom, ki a fasz legyen. És én van, mai napig vissza is húzolok. Pont ezért. De a produktum az számít, és ezt nem jól csinálom. A mai világban azt kell csinálni, hogy nyomulok mindenhol. Facebookon nyomulok, és nyomnám magam, és fényképezgetném magamat én is, meg nyomulnék mindenhol, ezt kell csinálni, de ettől én behányok. Szóval itt az a lényeg, hogy ez nekünk célunk, hogy valamit letegyünk, meg valamit segítsünk az életet jobbá tenni, ha más nem, akkor pár poénnal, ha más nem, akkor ezzel a hangulattal, amit próbálunk átadni, ha más nem, akkor azzal, hogy mondunk bár olyan dolgot, ami egy kicsit előrébb visz, egy kicsit könnyebbé teszi a dolgokat, akár egy olyan ügyben, amikor rohadtul szar kedved van, mert valami olyan történt, hogy valami olyat látsz, hogy valakibe csalódsz, vagy mindenkibe csalódsz, vagy azt látod, hogy mindenki faszfej körülötted, de mégis egy reménysugár legyen, hogy ez mégse így van. Mégis van egy virtuális időgép, amivel el lehet menni egy jobb világba. Szóval ezt akarjuk csinálni. Nem biztos, hogy jó fejeztem a mondatot, de tök mindegy. És ez a cél. Ezt te szoktad mondani egyébként néha, hogy szigorúan privátban, de én ezt most elmondom, mert egy köcsög vagyok, hogy túl szerény vagy. Mert nem így kéne neked ezt csinálni. Igen. Vagy lehetne máshogy. Akár. Igen. Most legutoljára nem tudom, mire mondtam ezt. Hűha, jó kérdés. Ja, nem. Konkrétan az jutott eszembe, Vekerdi Tamás gyerekpszichológus interjú. Igen, interjú. Okay. Gyereknevelésről volt szó, és tömör lényeg, azt mondja Vekerdi Tamás gyerekpszichológus, hogy a gyereknevelést azt úgy kéne csinálni, hogy nyugodjál le először is, nem kell ezt túl parázni, csináld azt, amit gondolsz ösztönösen, a gyerek pedig le fogja venni belőled azt, ami neki kell. Ezt mondta. Ebben egyébként van valami. És erre azt mondtam neked, jó, hát nyilván kell nevelni, tehát nem arról van, hogy szarunk bele mindenbe, és a gyerek azt csinál, amit akar. De nem kezd az egészet túlparázni. És én pontosan ezt gondolom erről a dologról, és akkor még azt mondtam neked, hogy lehet, hogy nem a képességemnek megfelelően lépek fel, ez egy nagyon nagy képű duma, egyébként, de pont azt gondoltam, hogy kurva nem vagyok gyerekpszichológus, meg semmi nem vagyok, de pont megvan egy olyan képességem, hogy egy csomó dologban meglátom a lényeget. Meg azt, hogy azt hogyan kéne csinálni. Ezt ösztönösen egy csomó dologban érzem. És úgy gondolom, hogy nagyon sok ember meg nem érzi. Tehát nézd meg, hogy mit csinálnak a közúton, hogy hogyan közlekednek. De a hülye azt se érzi, bazd meg, hogy mit tudom én, a útnak a melyik oldalán kell menni. Ezt se érzik, ennyire hülyék. És amikor jön szembe a másik út, akkor megy a csodálkozás. Ó, csodálatos videót küldtem neked, ilyen YouTube videó szintű szart küldtem neked ma, ugye, motoros? Melyiket? Motoros idióta megy. Amikor esik a barom, igen. Húzza a gázt, szemből elvakítja a nap. Mit csinál? Húzza a gázt tovább. Nem lát semmit, de nem baj, húzza a gázt tovább. És akkor hopp, előtte ott van az autó, ami lassabban ment, mint ő, de ő nem vette észre, mert elvakított a nap. Egyébként, ha elvakít a nap, ez autóval is előfordul, motorral is előfordul, autóval is előfordul, mit csinálsz? Elveszed a gázt, ráteszed a lábad a fékre, úgynevezett fékkészenléti állapot, és nagyon-nagyon figyelsz, hogy mi van előtted. Hogyha előtted lesz valami, amit nem vettél észre, akkor le tudj fékezni. Érd, Magyarország, tavalyi ügy vagy tavaly előtti, hülye picsa, megy az autóval, elvakított a nap, ment tovább, nem látott semmit, az nem zavarta, két gyereket gázolt halára. Kurva nagy balhé volt belőle, konkrétan egy olyan ügy volt, hogy abban az utcában nem nagyon volt járda, a nő sétáltatta a gyerekeit, vagy a babakocsit tolta, vagy mit tudom, mit csinált, nem is lényeges, de itt a lényeg, tök mindegy, hogy a járdán tolta, vagy nem, tehát eleve, hogy az, hogy az emberek annyira hülyék, hogy nálunk például az út közepén gyalogol az idióta, ahol ott a járda. Ha múltkor kanyarodok be, nem hiszed el, kanyarodok be múltkor, pont egy ilyen jó szar derékszögű kanyar, ahol szoktak jönni egyébként, mint a barom, és csodálkoznak, mert nem is jól veszik be általában, és amikor jön szembe az autó, akkor majdnem neki mennek. Na, kanyarodok be, három babakocsit toltak szembe az úton, bazd meg, az úton lent, amikor ott a járda. Ezt már meséltem. 1,5 méterre. Meséltem? Na mindegy. Szóval az emberek kibaszottul hülyék. És én nem azt gondolom, hogy nekem különös képességeim vannak, csak nem azt gondolom sajnos, hogy a többi hülye. Na de mindegy, erre a dologra mondtam azt, hogy egy csomó dolgot így átlátok, és ehhez képest túl szerényen adom elő magamat, mert egyszerűen van bennem egy ilyen gátlás, ami szerintem normális dolog, hogy nem kéne vergődni, feleslegesen pedig vergődhetnék sokkal jobban a tudásomra, meg a tapasztalatomra, meg mindenre az a helyzet. De most még kezdtünk el erről beszélni? Fogalmam sincs. Hát ugye kaptuk ezt a levelet, ami arról szólt, hogy a rádió nagyon sok embernek segített. Igen, igen. A lényeg, hogy ez cél. Tehát ez nem véletlenül van így, az biztos ez cél, csak ettől még most nem gondoljuk magunkat, nem tudom mekkora hősöknek az a helyzet, hanem ez szerintem egy normális dolog. Így kéne, hogy működjön minden egyes rádiócsatorna például. Hát, ha nem is mindegyik, de kéne, hogy legyen ilyen. Tehát egyébként az a baj pont a rádiókban, hogy nincsenek egyéniségek. Egyéniségekre egyébként viszonylag szükség lenne, mert ahhoz kell egy ember, hogy valami tartalmat tudjon mondani. Tehát egy rádió az alapvetően valami beszélgetős jellegű műsor. Jó, hát minimális kultúrát csak kell hozzá, olvasni kell, figyelni a világ dolgait, érdeklődni, ez kell hozzá, ennyi, meg valamennyi duma kell, tehát nem egy nagy ügy. Most mi se stand-up comedy-t adunk elő. Hát igen, de miért nincs, akkor miért megy a rádiós műsorvezetőnek? Hát én nem tudom, hogy kerülnek oda. Tehát én nem értem, a rádiók azok, hogy tudnak csak idiótákat találni ilyen feladatra. Ez nekem egyszerűen elképesztő. Múltkor beszéltünk a Kukiról, akire pont azt mondta, hogy csodálatos kifejezés, hogy a Kuki egy kulturális vákum. Igen. Ezt én mondtam biztos, te nem a Puzsér volt? Lehet, hogy a Puzsértól idézted, de te mondtad nem, akkor. Nem hiszem, hogy idéztem. De minden esetre jól hangzik, ez gyakorlatilag nagyon igaz a Kukira, mert a világon semmit nem tud mondani, a világos semmit nem tud, semmihez nem ért, semmire nem jó, annyit tud, hogy ilyen viccesen beszél a magyarul, és ennyi, ennyiben megáll az egész. Egy másik, egy kicsit ide kapcsolódó dolog, ez megint egy privát beszélgetésünk, és nem írtam fel témának, de azért elmondom, hogy te ezzel meglepődtél a múltkor, amikor elmondtam azt, hogy mennyi buzi van, de így rendesen, mennyi buzi van, és hogy ez az egész dolog hogy működik, hogy ezt nagyon sokan nem tudják, hogy San Francisco a buzi világ egyik fővárosa, és ott komplett negyedek vannak, ahol csak azért költöznek emberek, mert ott mindenki buzi, és ők közöttük akarnak élni, és ezért vannak ott a nagy IT cégek San Francisco környékén. Hoppá! Ez sajnos ez a kellemetlen helyzet. Mint jó, ahogy a médiában is nagyon sokan vannak, például, és ezért kerülnek oda. Mert ez a kis szubkultúrában terjed ez a lehetőség. Ezt csak úgy megjegyeztem, olyas módon, hogy azért vannak ilyen tényezők, hoppá. És mennyivel jobb volt az én életem, amíg ezt nem tudtam, sokkal ártatlanabb és gyermekibb volt a lelkem. Most meg már tudom, hogy tönkretettél komolyan egy életre. Na jó, minden. Ebből az alkalomból pisálok, aztán folytatjuk. Amitől egyébként rohadtul behányok, hogy vannak konkrét ilyen YouTube meg Facebook szardarabok, akiknek az egész életük annyi, hogy magukat fényezik. Tehát semmi más nem tudnak, csak magukat fényezik. És ezzel nyomulnak, hogy magukat fényezik. Tehát az önnyomorult picsák, akik minden nap kiraknak magukról egy fényképet, azok ennyit tudnak, hogy magukat fényezik. Ennyi az életük. És emberek ezt lájkolják, meg követik, meg leírják, hogy jaj, de szép vagy, Bözsi. Nem is az, hogy fényezik magukat, mert még annyit se tudnak, hogy fényezzék magukat, ők annyit tudnak, hogy így szépek, és ezt így mutogatják. De nem csak a szépekről beszélek, hanem a beképzett ilyen fostestépítőkről is beszélek, vagy akárkiről, egy csomó ilyen van, egy ilyen senkiházi önjelölt edzők, akik csak ennyit tudnak, hogy magukat fényezik. Nem tudnak amúgy szart se, tök hülyék, ugyanazokat a dogmatikus farságokat mondogatják, amit 100 éve tudunk. Vagy tudunk, csak tudjuk, hogy szar az egész, vagy hülyeség. Figyelj, ezt lehet, hogy nem vetted észre, sőt, biztos, hogy nem vetted észre, hiszen te nem jársz a Facebookon soha, de hogy a Facebook azért egy ilyen hatalmas közhelygyűjtemény lett, tehát az történik, hogy az ember kiposztol valami szart magáról, és odabasz hozzá valami teljesen hülye idézetet. Nem baj, hogyha értelmetlen, nem baj, hogyha semmi köze semmihez, nem baj, hogyha totál nem vág oda, nem baj, hogyha ő sem érti, vagy nem gondol hozzá semmit, oda teszi, és akkor ez jó. Az idézetet is az ilyen menő, hogy most abszolút mondunk. Hát de nem, hogy most már 5 éve menő szerintem, tehát hogy ez... De hogy mindenhez ez kell egy idézet. Persze, persze. Abszolút, a hétköznapi dolog. Tehát érted, oda szarik magáról valami pucsító képet, és akkor valami hatalmas bölcsességet odaír. Mert... Valami motivációst, ha nagyon akarod, akkor eléred. Hogy ugyanen önimádó szar leszel, mint én, zárójel. Csak azt nem írjuk oda. Tudom, hogy miről beszélsz, azt hiszem, de... Na, fejezzük be ezt a levelet, aztán egy-két dolgot akarok mondani. Na, hát van tovább. Azt írja még, hogy több haveromnak mondott egyedet, és engem is érdekelne zárójelben, majd kitérnek a rohadtul irritáló szavakra, amit a múlt adásban hoztatok fel, Ez a szó, ami engem rohadtul irritálta, 100 szónak is egy a vége, amit kedves hurka szokott mondani, de neki még ezt is elnézzük. Szóval, szerintem én ezt nem szoktam mondani. Szerintem sem. De hogyha elnézitek nekem, akkor végül is tök én mindegy. Sem emlékszem. De hogyha nem emlékszem én sem, hogy mondtad volna, meg te se, attól még mondhattad, csak annyira nem mondhattad gyakran. Hát lehet, hogy mondtam. Tehát elképzelhető, hogy ez így kicsúszott a számon, vagy valami, vagy így kimondtam ezt a szófordulatot, de hogy én ezt nem szoktam mondani, az egész biztos. Igen, igen. Mondjuk, aki meg ugye ezzel szenzitív, de szépen fejeztem ki magam, és bassza a fülét, ez a dolog az... Annak lehet, hogy feltűnt, de mondom, én sem emlékszem ilyenre, hogy ezt mondtad volna. Mondjuk tényleg nem hangzik jól egyébként, de hát ez ilyen nagyon, nagyon ilyen régi, ilyen poros, ilyen tol. Ne, hát fene tudja, hogy milyen. Béna. Béna. Na, ennyi a lényeg. És van még tovább. Végül is, amiért írtam, az a Hurka úr által említett BB Rádió tracklista, amit hallgat. Szerintem az összes rádióhallgatót érdekelni. Tudom, hogy elmondtátok, mik a zene címek, de mégis egyszerűbb lenne, ha fel lenne töltve valahova a lista, ami a rádióban elhangzott, mint régen a BB TV-ben. Adjuk ki CD-n. Hát szerintem a gatyánkat leperelnénk, de 5 perc. Ja nem, hát nem hivatalosan. Hivatalosan, de hogy? Persze. Azért van itt három, nem tudom, valami 300 valamennyi zenénél tartunk ebben a listában. Ilyen válogatási lemezeknek a jogdíj költség az nem annyira súlyos, mint amikor mondjuk egy konkrét albumnak a újra kiadását akarod te csinálni. Hát akkor is van azért egy olyan probléma, hogy ez egy CD-n sehogy nem fér el. Hát MP3-ba. Szerintem még az is necces. Vagy DVD-n. Hát mindegy, ennek technikai korlátai vannak, de ez nem lenne rossz, hogy az jól néznek egy ilyen BB rádió izé. Jól néznek ki, de... Na mindegy, hát ez... Majd kitaláljuk ezt. Talán majd egyszer. Van, egyszer. Az a baj, van egy csomó, ami egyéb saját produktum, amit ki kéne adnom, csak még mindig nem végeztünk vele. Igen. És végezetül cikis vagy nem cikis zenék, rap. Coolio, Gangsters. Ó, bazd meg! Ez a cikis volt, ugye, remélem. Szerintem ez a cikis volt, szerintem mert hát ez azért egy elég fors zene. Igen. Hát ez még át valamikor 10 éve ment ez, nem? 11 néhány. Nem tudom. Volt valami szarfilmnek is ez a betét dal. Igen. Michel Pfeiffer volt valami jó, tanárnő a gettóban. Ez jól hangzik. A apróságok, amik eszembe jutnak, egyrészt képzeljétek el, hogy már megint hallgattam a rádiót, és... Miért hallgatod a rádiót? Ne, azért, mert jó. Azért, mert jó. Tehát még engem is szórakoztat az, hogy miről beszélünk. És Puzsért is hallgatok meg rádiót általában így az autóban, és a Puzsérnak is vannak nagyon jó dolgai, tehát tudom ajánlani, hogy keresgéljétek meg, mert mond olyan okos dolgokat, hogy tényleg oké. Okay. Kivéve amikor hülye, meg el kell viselni, hogy ordítozik, mint egy idióta, de amúgy tényleg frankó dolgok vannak. Viszont, még kezdtem ezt mondani megint, mindig elvesztem a fonalat. Saul fiát akartad mondani. Ja, igen, szerintem. Igen, igen. Nem, hanem azt akartam, hogy Saul fiáról is akartam mondani egy mondatot, de nagyon sokat káromkodok, és ez gáz. A múltkor, amikor Deadpoolról beszéltünk, azért mondtam azt, hogy konkrétan azért beszéltem így, ahogy mondom ezt a szót baszásról, mert az egésznek a vulgaritását akartam kifejezni ezzel, hogy ez mennyire szar, és mennyire nem illik oda, és mennyire nem illett még a rádióba se, és még ezzel együtt is, hogy ezzel ki akartam ezt az egészet fejezni, még ezzel együtt is gáz volt. Vigyáznom kell a káromkodásra, az a helyzet. Nem, hát ilyen formában egyébként a káromkodás az elmegy, csak szoktunk káromkodni. Néha egy direkt bebazmegezünk, mert annyira próbáljuk ezt a ugyan antialkoholista, de kocsma hangulatot nyomni, mintha egy csomó haver ülne egy körülöttünk, és velük beszélgetnénk, egy kicsit olyan, és akkor ez laza. Ez így kijön, ezzel nincs gond, csak azon kívül erre azért ügyelnem kell, hogy ne legyen, mert nem jó, egyszerűen választékosabban kellene beszélni az a helyzet. Ebbe fejlesztenem kell magam. És ez most egyébként mitől lett koncepció? Nem, ezt egyszerűen meghallgattam, és nem hangzik jól. Ja, hogy ennyi? Ennyi. Meghallgattam, és nem jó, kész. Tehát szemben kell beszélnem az a helyzet választékosabban. Az egy komoly dolog, ha az ember választékosan tud beszélni. Nem mondom, hogy a választékosság azt jelenti, hogy mindenféle gyökér idegen szavat használunk. És pedig akkor az nagyon sok. Ettől mi vagyunk a autentikusok. De mindegy. Szépen, beszéljünk szépen. Mindenki beszéljen szépen. Kivéve, amikor azt mondod, hogy bazd meg, de ezt leszámítva szépen kell beszélni. Na, egy másik dolog. Saul fiáról még egy mondat eszembe jutott, hogy nagyon szimpatikus lett mindenkinek az, hogy a Saul fia vagy a rendezője, vagy a főszereplője, de szerintem a főszereplője, mert ő nyilatkozik jobbakat, azt mondta, hogy ő nagyon szívesen részt venne egy Trianon filmben, és nagyon jó lenne egy Trianon filmet csinálni. és ez rohadt szánalmas egyébként, hogy ezt mondta. Trianonon mit filmesítesz? Nem az a lényeg, hogy mit filmesítünk a Trianonon. Az a lényeg, hogy neki ezt kellett mondani. Tehát ő, ez egy ilyen benyalás. Ez a benyalás a csőcseléknek, aki most a Saul fia kapcsán hörök, hogy miért nem Trianonról csináltok filmet. Ez nem vagy-vagy. Lehet Trianonról is filmet csinálni, aki majd akar csinálni Trianonról filmet, az csinál, összeszedi rá pénzt és csinál. Ők a Holokausztról akartak csinálni filmet, konkrétan az Under Commandóról, aminek kőkemény magyar vonatkozása van, azt ne felejtsük el, mert én se jöttem el rögtön, de ez a magyarokról szól ez a film. Ez a magyarok. Hogyan? Hát ez a magyar Auschwitzba deportált, magyarokat kinyíró, magyar zonderkommandósokról szól ez a film. Ja, hát oké, hogy ott vannak magyarok is, de hát ott van. De ott a többség magyar volt. Ja, én is azt hittem, hogy ott, persze, én is azt hittem, hogy ott voltak magyarok, meg mindenki. Nem. Ez a magyar nép kiirtásáról szólt konkrétan. De azért, mert mondom, őket ez érdekelte, csináltak egy ilyen filmet, azért most nem kell még nyalni itt a csőcseréknek, hogy tehát oké, tényleg tök jól lenne egy Trianon film, biztos, ha ezt meg lehet csinálni. Ha meg lehet csinálni reálisan, meg lehet jól, de hogy a Saul fia főszereplőnek ilyet kell ilyen nyilatkozni azért, hogy ne köpjék le, na ez gáz. Ez sokat elárul a közállapotokról. Ez nem kell. Arról nem beszél, hogy ugye én ezt 100%-ba állítom, hogy egy ilyen film, most hogy konkrétan erről szólt, az egy dolog, de ez sose csak erről szól. Ez az összes, mindig az összesről szól. Ilyen egyszerű. Hát jó esetben, de ugye itt pontosan arról van szó, hogy Facebook van, ez a Facebook kora, és a Facebookon volt egy csomó hülye gondolat. Meg a kommentek. Tehát a kommentelők azok olyan szinten gyökerek, hogy ez valami förtelen, a kommentelés be kéne a picsába tiltani. Nyilván, hát az, amit ma mutattam neked, valaki épített egy magyar kit autót. Még mindig itt tartunk egyébként, hogy a kit akkor nagy dolog, hogy még mindig, hát még mindig 80-as évek van, valaki egy Pontiac Trans Amet átépített kitnek, ugye Knight Rider kit autóról beszélünk. Megcsinálta a csóka, és magyarul beszél, az volt benne a truváj, hogy a magyar szinkron hangon beszél a kit az autóban. Állat. Na, az első gyökér, hozzászólás, ugye ez egy YouTube videó talán. Így van. Mennyibe került, mert én is építenék egyet. Tehát a kurva anyádat bazd meg. Ennyi. Mert ez pénzkérdés nyilván, tehát azért... Nyilván az a gyökér, aki megkérdezi, hogy mennyibe került, mert ha elég olcsó, akkor ő is épít egyet, tehát magától nem tud utána menni, hogyha ő tényleg komolyan akar építeni, ez a balfasz, az biztos fog építeni, és itt visszaugorhatunk... Lehet, hogy van a kit építőbolt, és oda bemegy, és akkor ott megveszi 5000 forintért, vagy nem tudom. Nevetséges hát nyilván az egész, tehát ez pontosan ez a visszakanyarodhatunk a testépítés ingyen van témára. Gyakorlatilag, hát ugyanez, ez a ingyen, tartsál nekem kis előadást ingyen, úgyis szarok bele, írjál nekem edzéstervet ingyen, úgyis szarok bele. Ugye az kis sztorit meséltem, amikor még edző voltam, rendes edző. Igen, hát voltál edző, meg hogy volt ilyen sztori, csak hogy mit akarsz elmondani? Azt akarom elmondani, hogy ott volt olyan szolgáltatás az edzőteremben, hogy mit tudom én, 3000 forintért írtunk edzéstervet. És anyuci behozta a kisfiát, megíratta az edzéstervet velem, kifizette a teremnek, és a kisgyereknek én végigmutogattam. Én sose azt csináltam, hogy beleszarok. Egyébként ezt kéne csinálni itt és a teremben. Jönnek a hülyék, tessék, itt van. Fénymásolt, ugyanazt a szart így mindenkinek odaadni, csináljad, bazd meg, és szarni bele. Ezt kéne csinálni. De én akkor sem ezt csináltam, megírtam a kisgyereknek, megnéztem azért, hogy milyen alkat, mennyire nyomi, kipróbálgattam bele egy-két gyakorlatot, hogy mit tud megcsinálni, mit nem, és akkor írtam neki egy tervet, aztán végigmutogattam, hogy hogyan kell csinálni. És a következő alkalommal már láttam, vagy kettő alkalom múlva, hogy kurvára nem azt csinálja, amit én mondtam neki. Vagy az, hogy nem sorrendben csinálta a gyakorlatokat, hanem össze-vissza, akkor elmagyaráztam neki még egyszer, hogy ezt nem így kell, hanem a lapra leírtam neked. Ha van fölírva neked tárogatás, három sorozat, akkor megcsinálod mind a hármat, és utána vissza a következőre. Tehát elmagyaráztam neki, de mindegy, az a lényeg, hogy láttam, hogy kurvára nem azt csinálja, hanem kitaláltam a más gyakorlatokat, meg minden. Én 14 évesen, vagy 15 évesen olyan helyzetbe kerültem volna, hogy levisz anyám vagy apám egy edzőhöz, aki megírja az edzésprogramot, a seggemet a földhöz vertem volna, és mint a Bibliát úgy tartottam volna be azt, amit összeírtak nekem. De nem, a kisköcsög az okos volt, az leszarta. Gondolhatod, hogy azóta milyen komoly testépítő lett. Hát az gondolhatod. Tehát szerintem ezek három emberek... hétig járt összesen. Igen. És akkor utána semmi. Az összes, aki azzal jön, elkezdi csinálni, hogy hát már kéne valamit változtatni, mert hát ez már unalmas, meg hogy ő már három hete csinálja a kezdő programot, hogy már kéne valamit. Na, ezekből, tehát itt a lényeget nem értik, a kitartást. Az, hogy ez évek. Egyébként akarok is írni egy ilyen mennyi idő alatt leszel izmos cikket, vagy hogyan leszel izmos gyorsan, vagy valami ilyesmi. Azt így el is mondom nektek, hát konkrét, hogyan leszel gyorsan izmos cikknek, az lesz a lényeg, hogy sehogy nem leszel izmos gyorsan. Ez ilyen egyszerű. Hát ugyanis az izomépítés az időbe türelem, terül. De mindenben ez türelem kell. Amit a múltkor, amiről beszéltünk, az a jó kis Darth Maul. Igen, az a fanfilm. Fanfilm kettő évig készült. Hát ennyi. Tehát a Star Wars eredeti... Neked mutogattam, vagy valamelyik haveromnak mutogattam a making of filmeket, érdemes megnézni a YouTube-on, hogyan csinálták meg azokat a maketteket. Mennyi elképesztő munka van benne, az ezért jó. A CGI szar meg azért nem jó, mert abban nincs munka. Az ilyen egyszerű. Amikor van munka, annak van értelme, aminekben nincs munka, annak nincs értelme. Ilyen egyszerű. Nem a rendes zenei blokkunk, ez a Westtől volt a Crazy, és ezt azért játszottuk be, mert a hurka olvas egy levelet. Igen, Bálinttól. Na, kirögtön azzal kezdve, hogy megint Bálint vagyok. Nem tudom, hogy álltok a Westp együttessel, de mostanában újra elkezdtek zenélni, és van két nagy kedvencem tőlük. Pont úgy állunk, ahogy a múltkori rádióban hallottad, valószínű. Hát igen, tehát, hogy azért jól állunk a Westpel, meg úgy ismerjük, meg ilyesmi. Elég gáz lenne, nem ismernénk egyáltalán. Szóval az egyik kedvence a Crazy, ez könnyebben emészhető fülbemászódon. A másik a Scream, ez keményebb. Egyébként 19 éves leszek, nagyjából másfél éve jöttem rá a BB rádió hallgatása közepette, hogy nekem rockzenét kell hallgatnom. Na ez nagyon a lényeg, ezért olvastuk ezt be, hogy egy 18 éves srác is rá tud jönni ebben a szánalmas, szarfos világban, amikor csak a mocsok jön körülötte, hogy neki ez a jó. Azért ez jó hír. Megtalálta a jó zenét, és van tovább. Egyébként mostanában jöttem rá, hogy milyen kurva jó, hogy vagytok, bármi nehézség van az életemben, vagy bármilyen parasztal van dolgom, könnyen túl vagyok rajta, mert van hova kapaszkodnom, ahogy Dani szokta említeni, ti egy kis sziget vagytok. És egyébként mi is kurva sok parasztal van nekünk is dolgunk, és nagyon sokat szívunk az életben, mi is. Persze, tehát hogy senkinek nem könnyű. Csak nekünk nem csinál rádió senki, nekünk az a nehezebb ebben. Hát de mi megcsinálunk magunknak, és utána mi is azt hallgatjuk, szóval tök jó. Ennyire kurva jók vagyunk, igen, szopkodjuk magunkat. Ez egy ízé ördögi kör már, hogy magunkat hallgatjuk, és várjál, nem is tudom, hogy min röhögtem, ami most Arnold Buzeneggerről készült egy olyan kép, hogy szelfizi magát. Ez egy kép, amin szelfizi magát. Egy kép, amin szelfizi magát, amit le kellett volna még valakinek fotózni. Lehetőleg szelfibe, hogy a háttérben van a fotós, aki fotózza Arnold Buzeneggert, amin szelfizi magát. Akkor ilyen végtelen szelfi. Igen, hát ez a fraktál alakzat, tudod. Igazából Arnold ebben nagy mester, mert ezt az Arnoldon is meg tudta csinálni, hogy ott szépen kiment a színpadra, és akkor ott a nézők, meg a élő közvetítést követők, és a fotósok tekintete előtt gyakorlatilag meg tudta azt csinálni, hogy ő azért csak saját magát fotózza, igen. Mert az a vicces, de hát Arnold szerintem kapja be. De ezt elmondtuk egyébként, és... Igen, de akkor is rohadt gáz, tehát ezzel nem bírok túllépni egyszerűen. Ideges, és most ezt játsszuk be ezt a másikat ide, csak egy pár másodpercig, aztán utána mondok egy kiváló Arnold Buzenegger sztorit. Egyébként az utóbbi, ez az új albumról volt, a Golgotáról, az előbbi meg aztán 2009-es, de ezek már, ez már nem az a Wasp. Sajnos ez már nem az a Wasp, jobb a hangzás, de ez már nem olyan zene. Ez már nem olyan tökös, nem olyan hörgős, nem olyan masszív. Hát nem tudom, valami hiányzik belőle, ilyen, mintha meg lenne minden zenész trottyosodva, és már ilyen puhább zenét. Jó, hát de mondjuk öregek is, tehát hogy mit mondjunk erre? Hát oké, de hát attól még lehet. Gondolod? Én bízom benne, hogy attól még nem kell nyugdíjas zenét játszani, hogy öregek vagyunk. Ez nem mondom, hogy rossz, magad? Csak ez nem az. Nem az. Az a baj, hogy tényleg hiányzik az a lendület, és nem tudom miért. Na. Várjál, van még itt egy, van még itt a levél végén egy sor. Báni azt is szokta említeni, hogy példakép kell az embereknek, ebben igaza is van, és szerintem a hallgatói, olvasói körében adott is példaképet, méghozzá saját magát. Minden jót. Na már megint én vagyok, köszi. Már megint. Megint én vagyok, basszus. De nekem ki a példaképem? Hát ez nehéz. Arnold Buzenegger. Nagyon sok haverom fel van háborodva, hogy miért köpködöm Arnold Buzeneggert. Hát ilyen gyökerek is fel vannak háborodva, de ez engem nem érdekel. Múltkor talán röhögtem egy marha jót, hogy van egy ilyen nagyon híres magyar, magát nagyon jónak képzelő ex-testépítő gyökér, aki engem fikáz valamelyik nyomorult fórumon, mert ugye ő amerikai nagy sztár lett, de közben Magyarországra kell írogatnia, annyira nagy sztár, meg annyi barátja van Amerikában. És az a vicc, hogy valamit írt nekem a csávó, és az, annyit válaszoltam csak neki, ez az edző válaszolva ment, annyit válaszoltam neki, hogy szerinted a kis barátodnak a véleménye, aki a faszát verte Buziknak az interneten, az mennyire érdekel engem. Mert itt egy ilyen dologról beszélünk. Ezt még emlékszem, annak idején mutattam a Winklernek ezt a csodálatos videót, ami körbe ment itt a szakvába nálunk, és mindenki ezen a hülyén röhögött. És ezt nem tudom, hogy ez a debil tudja egyáltalán, hogy ezt mindenki tudja róla, hogy a faszát verte pénzért. Amerikában ez volt a nagy sztárság. Tudja egyébként, ebben biztos vagyok. Na mindegy, de az a lényeg, hogy ezt nyilván gondoltad, hogy nem néztem meg, hogy finom legyek. Tehát így anyám, bazdmeg. Tehát azt tudod, ez ilyen. Na de a Winkler, az végignézte, bazdmeg. De úgy, hogy ezt így közvetítette nekem telefonba egyszer. De miért? Nem tudom, miért? Ez hülye. Ez beteg, elmebeteg, nem tudom. És ezt így közvetítette, hogy mikor mi történik. Tehát anyám borogas. A Winkler az szerintem beteg, mert azt tudni kell, hogy valami geci, lehet, hogy az éppen te voltál, de a lényeg, hogy valami geci ezt azért elküldte nekem így mindenféle kommentár nélkül, én így ártatlanul rákattintottam. Mindent elküld mindenki sajnos. És 5 másodpercen belül így kinyomtam. De persze, azt hiszem, hogy örökre beleégett a retinámba az is, amit addig láttam. Nem nagyon vagy sose más férfinak a faszára kíváncsi, főleg amikor ott húzogatja neked. És ráadásul, amikor tudod, hogy ez Buziknak ment streambe, vagy mit tudom én. Na mindegy. Hát kimástak, tehát nőknek ez nem megy. Jó, mondjuk hozzáteszem, tehát addig nem jutottam el, az első 5 másodperc az nem teribe ezzel kezdődött, erre emlékszem. Nőknek ilyen nem megy egyébként. Nem, nőknek ez nem kell, szóval csak a másik, hogy mondjam, a pozitív irányultságában a rádiónak ez a téma nem fér bele, úgyhogy mi te elkezdek egy sugárba hányni hagyjuk. Hát mondjuk a következőtől is lehet sugárba hányni, mert a történetet el kell mondanom. A Arnold Buzenegger barátunk a selfie mániájában szelfizett a Caitlyn Jenner nevű gyökérrel is. Most ez a Caitlyn Jenner, ez azért érdekes, mert ő volt tavaly Amerikában a hős. Több balé is volt, többek között az én egyik kedvenc rendezőm, akit hogy is hívnak? Nem tudom, a nagyon raki vagy gagyi filmet, amelyik a torpedóról szól, a csatahajót is ő rendezte, de igazából ha elvonatkoztatunk attól, hogy a sztori az agyrém, és úgy nézzük meg ezt a filmet, akkor az látszik, hogy ez össze van rakva kurvára. Most már tudom, hogy Peter Berg. Így van. Na, Peter Berg kívta valamelyik közösségi szarra, mert ugye mindenkinek közösségi szaron kell irkálni, hogy rohadt szomorú, hogy ilyenek, mint a Caitlyn Jenner, azok a hősök, amikor emberek, akik a háborúban elvesztették a lábukat, le vannak szarva gyakorlatilag. Nem tudom, mi volt a pontos szöveg, de ez volt. Annyira betámadták ezek után Peter Bergöt, hogy ő már Hollywoodban nem fog rendezni, tehát ez a szokásos liberál féreg tempóban, tudod, ez a minden vélemény szabad, kivéve, ha nem egyezik a miénkkel, akkor dögöljél meg, és akkor elveszted az állásodat, és sorolhatnám. Szóval az a lényeg, hogy emiatt nagyon kicsinálták a csávót. Lehet, hogy nem is Caitlynnek hívják, mert itt nem így van leírva. Én Bruce-ra emlékszem. Nem, hát ez a csávó, ezt Bruce Jennernek hívták valamikor. És az a lényeg, hogy átoperáltotta magát nővé, és ezzel lett sztár, meg hős. Mert ő bátor, bazd meg. Átoperáltatta magát, és bátor, ezt felmerte vállalni. És ezért ő a hős. És tehát ennyi. A szexuális aberált nyomorát felvállalta, sőt arra veri magát, és ezért hős. Na, Arnold Buzeneggerrel sikerült, Arnold Buzeneggernek sikerült ezzel a csávóval szelfizni. Mert hogy ők mekkora haverok. És nem hiszem azt, hogy Arnold ne tudta volna, ki ez. Nem is ez a lényeg, hanem nézzük meg, hogy ki ez. Ezt a csávot Bruce Jellernek hívták, híres atléta volt a 80-as évek végén. És hát ő egy elég komoly sportoló volt, elég népszerű sportoló volt, egy hős volt, de elég korán kiderült, hogy hát meglehetősen narcisztikus a csávó, elég komoly feltűnési viszketegsége van, és a sportolói karrierje után meglehetősen komoly szereplési vágya volt, és bulvár újságokban szerepelt állandóan, aztán a Kardashian családba hoppá, beházasodott, ő a Kim Kardashiannek a nevelő apja, ezt tudtad? Aki megint egy ilyen szarházi, senkiházi kurva. Aztán ő újjászületett keresztény volt, ő volt az egyik arca a republikánus pártnak, és verte magát, hogy ő most keresztény. Mi a republikánus? Ja, de ez még az előtt volt, hogy átoperáltatta magát. Így van, te így van, és akkor rájött arra, hogy ő nem is férfi, hanem nő. És 2015-ben átoperáltatta magát, és nőként lépett a nyilvánosság elé, de ő transzgender leszbikus. Tehát ő soha nem volt meleg, mindig a nőket kereste, vannak gyerekei, de ő nem érzi jól magát férfiként, hiába volt férfi atléta, és hiába volt aranyérmes férfi atléta, hanem ő leszbikus, de nő, nővé operáltatott leszbikus, tehát pazd meg! Elme baj? Hát nekem még az a kifogásom, hogy fehér maradt. Hát ezt elbasztad, de hát még lehet. Hát még most lehet már kurvára ideje lenne, mert ez azért rohadt gáz, hogy hát fehérkedik. Ilyen emberekkel fényképezteti magát a féldeképed, és azt mondja, hogy hát ez a haverom. Hát igen, ez egy érdekes kérdés egyébként, és ezt fölírtam magamnak témának. Kíváncsi vagyok, te mit fogsz erre mondani. Érdekes kérdés az, hogy hol a határ? Mi az, amit be lehet vállalni még valakinél, meg mi az, ami nem? Mi fér bele? Mondjuk te kedvelsz egy filmsztárt. Mi az, aminél azt mondod, hogy jó, ez nem érdekel, mert ez a magánügye, meg mi az, aminél azt mondod, hogy jó, hát ennek a gyökérnek nem nézem meg a filmét? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, tehát ezt most így légből kapottan nem tudok erre igazán mondani semmit. Hát de a légből kapása jó. Ja, hogy a légből kapása jó, oké. Erre csak azt tudom mondani, hogy meg kell nézni, hogy éppen miről van szó, hogy miről beszélünk, mit csinált, mi történt, mi a téma, tehát hogy mi az, amire most azt kérem mondanom, hogy ezzel többet nem foglalkozok. Igen, de hát csak érzem, mert való, és egyébként jó jelzés, hogy mit érzel. De nem is kell ezen racionális érvekkel gondolkozni, szerintem. Igen, az, amikor... Mit érzel? Mit gondolsz erről? Szeretsz egy rendezőt, mert szereted a filmjeit, az eleve nem egy racionális dolog. Tehát úgy kedveled, meg úgy szimpatikus, mert jó filmjei vannak, meg jókat csinál, meg mit tudom én. És akkor ettől kedveled. Egyébként ez így van velünk is, tehát amikor ti hallgattok minket, és esetleg még kedveltek is, nem csak azért hallgattok, hogy röhögjetek, hogy milyen szarok vagyunk, vagy ilyesmi, akkor az okay. Nem egy racionális kedveljük dolog. George Clooney-t. Miért ne? Simán. Simán. Tehát George Clooney-k van egy pár jó filmje. Alkonyattól pirkadatig. Azt szerintem pont nem olyan jó, de... De az nagyon jó film. Az Alkonyattól pirkadatig nem jó film, ne idegesíts, az egy kurva jó film, az egy kultuszfilm. Arról beszélnünk is kell, mert kultuszfilmekről is fogunk beszélni. Ha fene-fené teszik is minden alkalommal, ma is fogunk kultuszfilmről beszélni. Jó. Az nem egy jó film, az Alkonyattól pirkadatig. Nem, szerintem nem jó film. Hú, azt neked újra kell nézned, ugye? De én láttam, szerintem láttam kétszer is. Az nagyon jó film. Csak a paródia faktort kell érezni belőle. Oké. Okay. Hát én erre mondjuk nem másik, na jó. Nagyon jó George Clooney filmet tudsz mondani másikat. Egyébként nem sok jó filmje van. Batman. Nem, az szörnyű volt. A szörnyű volt. Nem tudom. Out of Sight. Az melyik? Mint a Kámpor. Jennifer Lopez-zel. Ez egy ilyen... Ezt így nem tudom, hogy melyik. Krimi jellegű valami, egy bűnözött játszik. A Jennifer Lopez meg egy rendőrbírót, kicsit ilyen romantikus film. Egyébként nem jut eszembe egy nagyon jó rendezőnek a filmje. Egy nagyon jó rendező sok rossz filmmel, de amúgy egy nagyon jó rendező. Az Istennek nem jut eszembe a neve. Mindegy, ez az ő filmje is. Egy barom jó film. Ez csajokkal meg lehet nézni, ez neki is tetszeni fog. Jó. Kösz a tippet. Hirtelen most így többet nem tudok. De George Clooney Merkel mamával találkozott, mert ő most, mint színész, a nagy szószólója annak, hogy igen, a Merkel politika, stb. Stb. Tehát a... Várjál, George Clooney amerikai, nem? Igen. Szerintem George Clooney kussoljon ebben a kérdéskörben. Még nem akartam ebbe belemenni, de nem is az a lényeg, hogy nekünk erről mi a véleményünk, hanem az a lényeg, hogy egy olyan dolog, amiben a mi életünket befolyásoló dologról van szó, mert ezt én úgy látom, ez a magánvéleményem, hogy most, ami folyik, az szétbassza az én életemet és a tieteket, ebben egy faszfej nekiáll lobbizni az én életem ellen. Akkor én kedvelem ezt a csávot, és meg fogom nézni a filmjét. Nem csak ellen, hanem hogy annyira kívülről, hogy eztől annyira távol van, hogy fogalma nincs róla. Persze, fogalma nincs róla. Tehát nem is értem, hogy mit akar. Tehát innentől kezdve akarok én George Clooney filmet nézni? Hát figyelj, én erre most azt tudom mondani, hogy meg lehet nézni a filmjét, de lehet, hogy azért George Clooney akkor mégsem a jó csávó. Nem, én nem akarok innentől kezdve George Clooney filmet nézni, az a helyzet. Hát az igazság az, hogy most színész. Tehát, hogy igazából, amikor a filmjében látod, igen, de ez, de ez, látod. Ez szerintem az én életem ellen egy súlyos merénylet. Okay. A történet, ezért én ezt a csávót nem kedvelem, és ha már ennyire nem kedvelem, akkor már nem nézem meg a filmjét. Sőt, én azt mondom, hogy ne támogasd a filmjét azzal, hogy elmész moziba, hanem torrentezd le és kapja be George Clooney. Nem, egyszerűen nem érdekel. Én azt nem mondanám, hogy ettől nem lehet megnézni. Szerintem az belefér, hogy megnézd a filmjét, de ezután George Clooney az nem egy jó csávó. Ez már nálam nem. Ezt úgy érzem. De mondok egy másik dolgot, van egy X színész, és kiderül róla, hogy buzi. Nem érdekel. Na ez például engem is érdekel. Ez akkor érdekel, hogy elkezd rá vergődni, és akkor nem. Csak annyi, hogy semmi gáz nem csinál, nem megy felvonulgatni, nem lobbizik, hanem csak kiderül róla, hogy együtt él egy palival, vagy kiderül róla, hogy homoszexuális. Nagyon vastagon. Csúnyán is mondtam ezt, hogy most buzi, csak ez most úgy akartam, hogy vulgárisan. Az például engem kurvára nem érdekel. Tehát ettől ugyanúgy meg fogom nézni a filmjeit, semmit nem számít. Nem, hát most, de tényleg kit érdekel? Hát most, és hogyha ronda felesége van, és hogyha jó csaj a felesége, és hogyha gazdag. Igen, ez ugyanaz a szint. De, tehát Arnold Buzeneggerre az van, hogy ő pont a tevékenységével túllépte azt a szintet nálam, hogy én őt komolyan tudjam menni. Van neki nagyon... Bár nem biztos, hogy nem nézek meg Arnold Buzenegger filmet ezután. Bár miért nézem meg, mert úgyis szar lesz. ez egy erős ér. De nagyon sok okom van, hogy azt mondom, hogy ők például kapja be. És nem érdekel, amit csinál, mert gáz, amit csinál. Tehát. Tudom, miről beszélsz, de Arnoldnak most volt egy jó húzása konkrétan a testépítésben, ugye ez a pózolás dolog, hogy visszahozták az Arnoldokon. Oké, okay, de azt mondod, hogy... rögtön. Okay, hogy de behozta a színpadra a szelfizést, és minden gyökér szelfizni fog. Már aznap szelfizett a Cedric Bazzeg. Igen, és ez rohadt szomorú, de ez lesz. Emlékszem arra, amikor a 2001-es Mr. Olympián a lepózolásban a top 6-ból a hát gyakorlatilag mindenki így lement a színpadról, és ott elkezdtek pózolgatni a közönségnek, így a közönség sorai között. Akkor ez egy egészen egyedülálló dolog volt, addig ilyen nem volt testépítő versenyen soha. Soha. Azóta ez gyakorlatilag majdhogy nem bevett szokás lett a Mr. Olympián, és tavaly már a Superbadin is volt ilyen. Tehát ez... Várjál, most itt arról beszélünk, hogy lejönnek a versenyzők a színpadra, a nézők közé. Igen. Ez nem tavaly lett bevett szokás, lehet, hogy profi versenyeken ez nem volt, de szerintem nem, volt. 2001-ben volt először ilyen a Mr. Olympián, és azóta ez így elkezdett itt szépen terjedni. Gyakorlatilag ez már amióta én az eszemet tudom versenyeken van, tehát már az általunk 2003-ban szervezett bajnokok éjszakáján is volt. Oké, szerintem őt is ugyan, hogy a 2001-es olimpiára hozták. Lehet, hogy most előtte mi volt, arra már tényleg nem emlékszem. Hát előtte ilyen nem volt, tehát akkor ez egy hatalmas dolog volt. Igazából azt akartam mondani, hogy most viszont az Arnold Classicon szelfizés volt. Lepózolásban szelfizés volt. Igen, ez is lesz. Interjúban szelfizés volt. Ez is lesz. És kurvára lehet, nagyon-nagyon el tudom képzelni, hogy mostantól minden versenyen az összes köcsök szelfizni fog. Mindenkivel. És én hányni fogok. Szóval valahogy úgy gondolom, hogy talán amikor valaki egy mi életünket befolyásoló dolgot csinál, mondjuk ez mondjuk egy önző látáspont, vagy valamilyen dolgot csinál, ami tényleg annyira az értékrendünkkel ellenkezik, akkor mondom azt, hogy jó, akkor bazd meg az egészet, amit csinálsz, és nem foglalkozom vele. De amúgy, most oké, van egy drogos alkoholista zenész, de kurva jó zenét látszik, de ott elvonatkoztatok tőle, mert ott a zene a lényeg. Tehát nem, nem az a lényeg, hogy az ember az most mennyire példakép, vagy nem. De a Lemit is kedveljük, mert de egy alkoholista volt, tehát ennyi, de kedveljük, egy drogos alkoholista volt. De kedveljük, mert zeneileg letett annyit az asztalra, hogy az a magánügye, hogy mit csinált. De persze, meg nyilván ennek is volt azért rossz társadalmi hatása, mert utánozták, de mégse vergődött a semmire, és mégse mondta azt, hogy csináljátok azt, amit én. Szóval fene tudja, ha ezzel van esetleg gondolatotok ezzel kapcsolatban, azt meghallgatnánk. Mi a határ nálatok? Honnantól mondjátok azt egy zenésznek, hogy jó, én ezt a köcsögöt nem hallgatom, honnan mondjátok egy színésznek, hogy ezt a köcsögöt nem nézem, sorolhatnám. Heti hetesről beszéltünk, ugye? Beszéltünk. A heti hetes például én bírtam azt a műsort, régen. Nagyon sokan utálták, én bírtam, jókat rögtem rajta. Elkezdett felhigulni a, hát a gárda mezőny, enyhén szólva. Plusz elkezdődött az a téma, amiről én nem szívesen beszélek itt a rádióban, de már az előbb, amire céloztam, tehát én ezt már nagyon régóta nem nézem, de azok után biztos, hogy nem fogom, hogy ők most ezen az oldalon, hogy védeni kell a saját hazánkat, vagy nem. A saját hazánk nem megvédése oldalán vannak, azután biztos, hogy nem fogok hetiértes nézni például. Mert ilyen embereknek a véleménye nem vagyok kíváncsi. Régebben én is kedveltem a műsort, aztán egy pár éve elkezdtem nem nézni, valami okom volt rá, de nem hiszem, hogy hát az, hogy szar elvi volt valószínűleg, az volt az okod rá. De lehet az volt, nem tudom. Mindegy, a lényeg az, hogy valamiért elkezdtem nem nézni akkor, aztán úgy abba is maradt utána, hogy nem foglalkoztam vele, és akkor most hallom, hogy tulajdonképpen senki, akit kedveltem benne, az már nincs. Hát jó, azért ez így túlzás, de hogy sokan már nincsenek. Tök más emberek vannak, olyanok, akikről nem is hallottam, és így mondják, hogy hát azért elmegy, de annyira nem jó. Annyira nem jó, ez már nem az. És ugye még ehhez jön hozzá az, hogy azok, akik viszont régen voltak, vagy akár talán most is vannak, azok hát bizony liberális férgeket szopkodják gazdagon. Hát igen, erre széloztam finoman, de nem akarom ezt fejtegetni igazából, nem. Ja, hát nem, nem, ez nem való a mi műsorunk nívójához. Nívó. Nívójához. Oké, oké. Hát nekünk van nívónk. Miért nekünk van nívónk. Viszont amit akartam mondani az előbb, az az, hogy közben azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amik lehet, hogy az értékrendeddel alapvetően ellentétesek, de annyira nem érint téged, hogy egyszerűen fogalmat sincs róla. Igen, tehát, csak nem is tudod, hogy miről mondjam, van szó. Tehát nem biztos, hogy teljesen önző látásmódból kell ezt nézni, tehát hogy nem nézem meg a tévébe azt a köcsögöt, mert nekem ártott. Ez nem biztos, hogy ezt így kell felfogni. Inkább ezt fel kell fogni értékrend alapon. Oké, ezt én értem, csak én azt mondom, hogy van egy csomó olyan dolog, amiről nem tudsz. Persze. Mert mit tudom, Amerikában történik valami, és akkor ő ott abban valamilyen állást foggal, ami lehet, hogy a te értékrendednek nem tudom. Örüljünk neki, nagyon sok dologról nem tudom. Oké. De hogy lehet, hogy a te értékrendednek nem felel meg, amit ő ott csinál, de igazából nem is tudsz az ügyről, nem érdekel, persze, nem foglalkozol vele, most azért nézzél utána, hogy tud miért utálni. Nem is akarunk tudni semmiről. Ez nem egy reális dolog. Az a biztos. Szóval ilyen szempontból az abszolút egy reális dolog, hogy akkor foglalkozol vele. Most nekem nem sok ember volt, akire azt mondtam, hogy jó, mostantól nem nézem a filmjét, mert ez köcsök. Nem sok ember volt most itt, tényleg. Kettő jutott eszembe, ugye Arnold Buzenegger, mint példakép státusz, nekem nagyon felháborító helyzetben lavírozta magát azóta a saját hülyeségével, meg most ugye George Clooney-t mondtam, aki erről eszembe jutott, de más egyéb ilyen ember talán nincs is. Nem nagyon van, meg ugye ez a lényeg igazából szerintem, amit az előbb mondtam, hogy a színész az színész. Tehát most eljátsza az akármit a filmben, és megnézed a filmet, és tetszik a film. Igen, amíg a színész színész, addig nincs gond. Addig nincs, pont ezt mondom, hogy amíg színész, addig nincs gond. De amikor már elkezd itt ő kavarni politikába, akkor már nagyon nem mindegy, hogy mit csinál. Oké, tehát én értelek, de hiába kavar a politikában, attól meg lehet nézni a filmjét, attól lehet jó filmje neki, és attól nem biztos, hogy én elhatárolok olyan. Nem vagyok kíváncsi egy olyan ember pofájára egyáltalán, aki az én álmaimat rombadöntő szart támogatja. Aki az én életemet rombadöntő szart támogatja, az én, amiért egész életemben dolgoztam, azokat az elképzeléseket, Azt az álmomat, amit próbálok megvalósítani, a jövőmet, aki azok az emberek, akik ezt tönkre akarják tenni, és akiket ez az ember támogatja, annak a pofájára nem vagyok kíváncsi egyáltalán. Oké. Okay. Tehát ez ilyen egyszerű. Ezt értem. Nem lófaszról beszélünk. Nem az most itt a nézet különbség, hogy szereti a McDonald's-ot, én meg nem. Jó, értelek. Nem tudom, én egyébként még mindig azt gondolom, hogy ettől a filmért meg lehet nézni, hogy arról hát mindegy. Erről írjatok, ha esetleg van erről véleményetek, aztán jó, ennyi. Írjatok nekünk. Na, az előzőhöz kapcsolódik még egy dolog, ha már Caitlyn Jenner, ha úgy hívják, de igazából leszarom, hogy hívják, mert a kurva anyja. Caitlyn Jenner? Igen. Szóval eszembe jutott az a, egy olyan téma, hogy ugye ő bátor volt, mert kiállt azzal, hogy át van operálva. Hát ahogy így az előbb felolvastad az életrajzát, nekem nem az jött le, hogy ő bátor volt, nekem az jött le, hogy neki rohadtul feltűnési viszketegsége van, és ezt bírta kitalálni. Most mondok mást. Vannak olyan emberek, tehát az, hogy most ki szép, meg ki nem szép, az egy dolog. Az, hogy valaki dagat, vagy sovány, az egy dolog. Én is dagat vagyok például. Relatív persze. Én már nem. De biztos kurva élet, hogy nem állok kimutogatni magamat. Viszont a mai hozzáállás az, hogy ha valaki szarul néz ki, és mutogatja magát, akkor az bátor. Nagy nők szülés után kiállnak és megmutatják büszkén, és igen, és szopkodjuk őket, ez nagy bátorság kell, hogy megmutass te vagy az igazi nők. Fos testű nők, átlagos, nem sportoló, fos testű nők fotózzák magukat mesztelenül meg bikinibe, mert igenis ilyen az igazi nő, és ők kimernek állni. Hát ők igen. A bátrak, de ahhoz már nem bátrak, hogy megmond, hogy igen, a kurva anyát szarul nézel ki, bazd meg. És nem kéne magadat fotózni, mert jó, tök jó, hogy kiálltál, persze, nagyon szép, csak undorítóan nézel ki. Azért modelleket fényképeznek, meg azért sportolókat fényképeznek, meg azért olyan embereket néznek ki, fényképeznek, akiknek jó testi adottságú van, vagy megdolgoztak a testi adottságúaikért, vagy a lehetőségeikért, vagy azért, hogy jól nézenek ki. Azért azokat fényképezik, mert tök jól néznek ki, te meg szarul nézel ki. Ezért nem kéne kiállnod. De ők annyira bátrak, hogy ezt a véleményt nem lehet kimondani, érted? Tehát ez a bátorság, hogy kiáll, szopkodják a libbant fogyatékosok őket, hogy igen, ők a bátrak, de az úgy bátorság, hogy rizikómentes bátorság, mert őket kötelező elismerni, mert a te gondolataidat kontrollálni akarják, meg van mondva, hogy ez neked tetszik, és kussolsz, bazd meg. De érted, hogy honnan jött ez a fordulat? Nem tudom, honnan jött. Hát ugye világos, hogy azért alapesetben, amíg a józanész uralkodott a világban, hogyha volt ilyen egyáltalán valaha, akkor azért többé az volt a helyzet. Volt. Mostaninál kevésbé volt agyhalott a világ, mondjuk így. Akkor azért az volt a helyzet, hogyha egy ronda ember elkezdte magát mutogatni, akár milyen formában, akár... Kiröhögték. Ennyi. Kiröhögték, azt kiröhögték. Mondták, hogy szarul nézel ki. Kiröhögték. Ez volt a most realitás. Most nincs jogod kiröhögni, most nem teheted meg, kussol szépen, nem röhögöd ki, elismered. Nincsen kiröhögés. Csak hogy a Facebook az leragadtott, hogy azért a világ az alapvetően olyan, hogy a ronda embereket kiröhögjük, megmondjuk nekik, hogy szarul néznek ki, elküldjük őket a picsába, nem nézzük meg őket, leszarjuk őket. És innen jönnek ezek a nagyon intelligens emberek, akik azt gondolják, hogy a világ még, illetve nem az, hogy azt gondolják, akik nem veszik észre, hogy a világ már megváltozott, és képesek azt gondolni, vagy azt mondani, hogy ez bátorság, hogy te megmutatod magad, hogy szarul nézel ki, ezzel potenciálisan kiteszed magad annak, hogy valaki reálisan megmondja neked, hogy szarul nézel ki, de ugye ez nem bátorság már 1000 éve, hiszen az elmúlt 10-20 évben gyakorlatilag oda jutottunk, hogy kurvára tilos megmondani a ronda embernek, hogy ronda. Akármit tilos megmondani, tehát a szólásszabadság jegyében tilos dolgokat kimondani. Tilos, tehát ilyen szót, hogy néger, nem mondhatsz, mert azt is te vagy. Azt sem mondhatod, hogy fekete, semmit nem mondhatsz, tehát hogyha te fehér vagy, már rasszista vagy, innentől fogva nincs miről beszélni. Hát ez így működik. Fehérnek lenni rasszizmus. De egyébként ebben a témában tudom ajánlani ismét a Puzsért, aki a Conchita Wurst nevű, nem is tudom ez mi ez, a förmedvényről, vagy nyomorékról, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak erről, Conchita Wurst nevű ilyen emberi hulladékról, egy nagyon jó elemzést lenyomott a valamelyik előadáson, YouTube-on fönn van, és tökéletesen gyakorlatilag ugyanerről van szó, hogy ezt az embert, ezt egy normális világban kiröhögnék. Kiröhögnék. Mert ha ő transzvesztita lenne, vagy transzexuális, és nőnek néznek és szép lenne, akkor azt mondanád, hogy hoppá, bazd meg. Ugye volt erre... Legfeljebb magadban udorod, de ez megvan a jogod hozzá. De például volt valamilyen szemét... Megint ezekről a szarokról beszélünk, az a baj igazából. Nem is, baj, nem is akarok nem baj. Erről a fosról beszélni. Most már mondjuk volt valami ilyen tévéműsor, amiben kiderült az a sluszpén, hogy versenyeztek egy nőjére nyomik, és akkor kiderült a végén, hogy transzexuális, tehát van neki pöcse is. De a csaj atom volt, basszus. De várja, pöcse is, vagy csak pöcse, vagy hogy? Nem, tehát teljesen csaj volt, teljesen, csak volt pöcse. De azt ugye a végén mondták meg nekik. De atom jó csaj volt. Igen, tehát egyébként ránézésre olyan volt, hogy azért meglátod, és azért megpróbálod felszedni, vagy valami. Mondom, kurva jó volt, tényleg. tudom, láttam egy műsort belőle, vagy egy adást, vagy valamit láttam, és tényleg olyan, hogy ránézel, és jó csaj, de... Na, szóval, hogyha van egy ilyen előadó, és még egy fontos dolgot mondok, megnyer valami szart, éneklős baromságot, tehetségkutató, táncdalfesztivált kurvanyját, de azzal, hogy jól énekel, akkor azt mondom, oké. Ki a szart érdekel? De ha azzal nyeri meg, hogy ő átoperált, vagy ő transzexuális, vagy mint azzal éri meg ez a gyökér, hogy ő szakállas nő, akkor a kurva anyját? Igen, tehát azt észre kell venni, hogy tök mindegy, hogy az ember mit csinál otthon, hogy milyen nemű, hogy hogy néz ki, hogy milyen a bőrszíne. Kutyát nem érdekli. Hogyha elmegy valaki egy ilyen zenei vetélkedőre, vagy mi a tököm ez valami fesztivál. De itt az a paradox, akkor... hogy ez megvan, hogy ez egy dalfesztivál. Ja igen, dalfesztivál. A dalok versenyeznek, nem az előadók, bazdmeg. Tök jó, de hát nyilván az előadók viszik a dalaikat. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy amíg te azzal nyersz meg egy ilyen fesztivált, hogy odamész és jó zenét csinálsz, meg jó sót csinálsz, addig tök oké. Okay. Csak hogy amikor azzal nyersz meg egy fesztivált, hogy odamész, és mindenki látja, hogy te vagy a legelbaszottabb az összes közül, nem az, hogy milyen a zenét, szóba se kerül, hogy nem, milyen ez a zenét, egy hulladék, egy emberi hulladék, persze. Azt látják, hogy te annyira el vagy baszva, hogy nálad valami nagyon komoly defekt van, és innentől nem lehet téged leszavazni, vagy nem lehet rád nem szavazni pozitívan, mert akkor rasszizmus megvan, különböztetve szexizmus, kibaszás. Kérdezek egy kurva jót. Kit képviselt ez a szakállas nyomorék? Senkit a világon. Nőnek öltözött. Nincs ilyen. Buzi férfi. Nincs ilyen. Kit képvisel? Nincs ilyen. Ez nem egy kisebbség, ő egyedül van, ő találta ezt ki, ez az ő műve, de, vagy találmánya, vagy nem tudom mi volt ez. Ebben a tolerancia, vagy mit kellett elfogadni? Őt, azt az egy embert kellett elfogadni. És mit kellett benne elfogadni? Hát azt, hogy egy undorító féreg. Mert ugye most transzneműeket kell most futtatni, meg homoszexuálisokat kell futtatni, meg franc tudja kiket. De ez melyik volt? Ez egyik, nem tudom mi volt. De ez nő volt egyáltalán, vagy férfi volt? Nem tudom megmondani. Ez egy férfi, aki homoszexuális, és parókába nőnek öltözve ment a színpadra. Még kibaszott haja sincsen. És Conchita Wurst a neve. Tehát még ez is egy kibaszott provokáció a neve. A Wurst kolbászka. Ja, azt hittem vírsét jelent, de tök mindegy. Valami azt... ilyesmit. Tehát ez is egy provokáció volt. Az egész egy provokáció. Itt pofán köpte a világot. Különösen azokat, akik miatt mellé álltak. És a világ megtartotta szépen a másik oldalát is, a kis arcának. De most gondolj bele, hogy valaki transznemű, vagy transzsexuális, vagy akármi. Nem tudom, hogy mi a különbség egyébként, de mindegy. Ez valószínűleg azért van, mert rasszista vagyok. Vagy nem tudom. Annak az a baja az ilyen embernek, hogy ő mondjuk férfi testben nőnek érzi magát. Tehát ő egész életében szeretne egy női testet. De várja, melyik a transznemű és melyik a transzszexuális? Szerintem a transznemű az, akit már át is operáltak. Oké. A transzszexuális meg az, aki... Az, aki így rossz testben van, vagy mit tudom. Hát nincs átoperálva, de mondjuk férfi és nőként él. Oké. De nem látod rajta. Kivéve, ha nem kurva ronda, mert nagyon látszik, hogy férfi. De amúgy lehet, hogy nem látod rajta egyáltalán. De lehet, hogy nő. De lehet, hogy nő ér férfiként, tehát, mert férfi akar lenni. Tehát ilyen is van. Mindegy, tök mindegy. Nem menjünk bele ezekbe a részletekbe. Nem érdekes. De ez a csávó, ez nem az. Ez nem az, mert szakállas. Tehát gondolj bele, hogy egy transzexuális ember, ezt kurva jól elmondja a Puzsér egyébként, ő egész életében azért küzd valószínű, hogy ő mondjuk ha férfi, akkor ő nőként éljen, és nőnek látszom. És erre ide jön egy szakállas féreg, aki elméletileg őt képviseli. Szerintem ezek küldték el a legjobban a kurva anyjába. Hát lehet. Egyébként hallottam egy könyvről, ami most így nem nagyon kapcsolódik ide, csak egy kicsit, ami arról szól, hogy volt egy nő, aki nem tudom, hogy meleg, vagy nem meleg, vagy hogy mi baja van. A lényeg az, hogy kitalálta azt, hogy ő mostantól előadja magát férfinak. És nem tudom, hogy, de a lényeg az, hogy bekerült valami férfi társaságba, lehet, hogy kerített valami új munkahelyet, ahol már férfinak adta elő magát, tök mindegy, és bekerült egy ilyen férfi baráti társaságba, és az volt a célja az egész kísérletének, hogy megtudja, hogy milyen lehet férfiként élni. És a végén, amikor így befejezte, meg már úgy gondolta, hogy elege volt az egészből, akkor utána nőként elment, és megkérdezte tőlük, hogy mit gondoltak róla, vagy mi van. És neki az volt a benyomása, hogy férfiként élni egész egyszerűen felszabadító, mert a férfiak azok nem baszogatják egymás hülyeségeivel, meg szarnak mindenre, és elmennek, és beszélgetnek valamiről, és jól érzik magukat, és ennyi. Ennyi volt a baráti összejövetel. És amikor utólag nőként elment hozzájuk, és megkérdezte tőlük, hogy mi van, meg hogy hány óra, akkor mondták, hogy mindegyik sejtette, hogy csaj, vagy hogy valami gebasz van vele, vagy mit tudom én, de igazából le se szarták az egészet, ott volt velük, aztán söröztek, és haverok voltak, és ennyi. És onnantól nem érdekelt őket az egész. Gyakorlatilag erről szól a könyv, állítólag jó, nem olvastam el, de szerintem érdekesnek tűnik, lehet, hogy majd egyszer megnézem. Érdemes rákeresni a Tuti blogra. Hát ez egy ilyen, nem is tudom minek, én szeretem olvasni, egy elég jó világlátású blog, nem tudom ki csinálja, van némi szennyvetülete, de nem vészes, és itt például az Ahogy szivárványba volult a világ, Vol. 5 című cikkben megtaláltok a Bruce Jenner és Kathleen Jenner történetet, és ott van ebben a cikkben egy másik hülye is, egyébként leszokták itt írni ilyen blogokban, meg aztán nem is tudom, hogy melyiken, nem a válasz.hu, de valamelyik ilyen, ez talán a hídgyűlés, melyik az? Fogalmam sincs. Nekem is őt eszembe, mindegy, valami. Utána nézni ezeknek a történeteknek, hogy a meleg lobby, meg ezek a dolgok hogy működnek, hogy lett Amerikában, az törvényes, stb. Nagyon sok szarról beszélünk megint, de még egy hülyét elmondok. Ezt Rachel Dolezalnak hívják. Ki ez? Ez egy fekete aktivista, fekete jogvédő szervezet vezetője, mit tudom én, próbálok itt most konkrét dolgot itt keresni gyorsan egy kis szememmel, hogy mi van ezzel a hülyével. Az a lényeg, hogy ez egy fekete jogvédő, aki aztán tavaly némi ráhatásra azért bevallotta, hogyha tulajdonképpen ő fehér. És egyáltalán nem fekete, ő kiadta magát fekának, rendesen megöndörítette a kis haját, kicsit szoláriumozott, amúgy szőke és kék szemű, és totál ez a fekete jog, ez ment. Hát érdekes, hogy nincs lipótra, ez ön még azóta se bezárma. Egyáltalán. De ez van, és utána egyébként ő megmagyarázta, hogy ő genetikailag nem fekete, mert a szülei fehérek. De ő akkor is. Nem tudom, hogy transzcendentálisan, vagy hogy a picsába lehet fekete, de ő mégis az, vagy Nem tudom, hogy a francba, de ő megmagyarázta, hogy ő igazából, igen, az ő teste, tehát ez olyan, mint a transz, nem, hogy az ő teste, de ő transzfajú, lehet, hogy ő is transzfajú, vagy nem faj, transzrassz. Tehát ez, bár nem tudom, tehát parom, ilyen kibaszott elmebetegek léteznek sajnos a Földön, de mindegyik kibaszott elmebetegnél észre lehet venni azt az apróságot, hogy az elmebetegségével valamilyen módon pénzt keres. Ez azért fontos név. Mert ez pénzt keresett azzal, hogy ő feketének érezte magát? Vagy hát nem tudom, mit csinált? Szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy valami olyan szervezetnek volt ő a feje, amiből pénzt tudott csinálni. Secret rule is here with me. Na, de beszéljünk komolyabb dolgokról a végére. Ez a Set Me Free volt a Velvet Revolvertől, és ezt kiküldte? Laci küldte nekünk. Laci, köszi Laci. Velvet Revolverről nem tudom, hogy sokan, vagy hogy már nem tudjátok ezt a apróságot, hogy ez három Guns N' Roses tag. Bizony. És szerintem jobb, mint a Guns N' Roses volt. Hogy ez konkrétan három Guns N' Roses bizony. Tag? Azt nem tudtam. Slash, Duff, ki a harmadik? Nem tudom. Matt Sorum, van Matt Sorum nevű Guns N' Roses tag? Nem jó embert kérdezel. Én sem vagyok egy nagy Guns N' Roses izé. Na mindegy, mert Scott Weiland volt az énekes, aki a Stone Temple Pilots-ban volt, ebbe sem vagyok nagyon képben. De mindegy, ez jó. Ez jó. Egyébként Velvet Revolvert érdemes keresgélni, meg hallgatni, nem rossz. Nálunk is megy néha teremben egy-egy szám. És ez a szám konkrétan az első Hulk filmnek a zenéje volt. Igen, ez a rossz. Film. Ez a rossz, ettől ijedtem meg. Tehát a Hulk, mint film, az nagyon rossz. Hát ez a film, ez szörnyű rossz volt. Egyébként Lou Ferrigno, nem tudom, tudod-e, de a Hulk szerepel lett híres a 80-as években. Igaz, hogy sorozat volt. Én ne tudnám, hogy ne tudnád, világos. Igaz, egy részt nem láttam belőle, vagy egy percet soha. Rohadt béna. Jó, valami akciót láttam, ilyen képhozkát. De... Rohadt béna az egész, de ennél jobb. És ugye megint itt a CGI helyett azt a vonalat kellett volna követni, kellett volna keresni egy izmos sztárt, és megcsinálni vele, de valamiért ezt nem szeretik. Hulkban az a poén, hogy nincs olyan ember. Nincs. Nem lehet megcsinálni azt, hogy egy igazi ember úgy nézzen ki, akár csak megközelítőleg, mint a Hulk. Igen, csak így meg buta. Neki muszáj CGI-nek lennie. De az a baj, hogy így meg buta. Tehát ilyen egyszerű. Hát én értelek, de neki akkor is muszáj CGI-nek lennie, szóval a Hulk az egy ilyen karakter. Tehát a képregényekben egyébként nagyon sok olyan karakter van, aki úgy van megvalósítva fizikailag, úgy rajzolták meg a kis képregényekben, hogy ember úgy kinézni nem tud. Nem tudom, hogy a klasszikus képregényekben milyen. Olyan, mint abban a filmben. Tehát tőle, mint a buta filmben. Igen, tehát ő ilyen hatalmas, tehát igazán igen. Hatalmas. Mindene hatalmas és zöld. Akkor is meg lehetett volna csinálni. Zöldre be lehet festeni valakit, de hiába Lou Ferrigno nagyon magas, meg nagyon izmos, közelében nincs a Hulknak. Akkor is meg lehetett volna valahogy csinálni, ha más nem, akkor egy élő embert átrajzolni cégével, vagy egy élő embert megcsinálni más arányokban, nem tudom, de ez így buta. Hát minden, tehát a lényeg, ilyen szart meg nem nézek, mint ez például, tehát az kizárt. Jó, egyébként szarfilm, tehát hogy nincs ezzel gond. Hát én még azt mondom, hogy gyerekeknek lehet, hogy érdekes, de hát basszus. Velük se azt nézhetném. Na olvas, van levelünk még. Ja igen, kaptunk egy másik levelet. A gondolatok szabadsága témakörben. Andris írta, azt írja nekünk, sziasztok! A legutóbbi adásatokban volt Baninak egy kurva jó megjegyzése a gondolkodás szabadságával kapcsolatban, hogy például senki sem lehet rasszista. Én attól félek, már közeleg az az idő, amikor ezt technikailag is meg fogják valósítani. Biztosan láttátok Christopher Lambert filmjét, a Fortress-t. Abban igen. Már réges-régen felvázolták ezt a csodálatos jövőképet. Majd belénk is implantálnak olyan eszközöket, mint a filmben, és ha például valakit elküldünk melegebb éghajlatra, gondolatban akkor megszólal a fejünkben a nagytestvér hangja, ez tiltott gondolatsor. Aztán belénk bassza a fájdalmat. Nemhogy implantálnak, önként az emberek be fogják tenni a fejükbe. Mert azon lesz a Facebook. Hát gyakorlatilag erről van szó most. De ez is történik, tehát ma önként az emberek cenzúrázzák magukat, ma ez történik. Nincsen fájdalom, nem szólal meg a hang, hanem önként nem mernek kiírni dolgokat, amiket gondolnak, mert jönnek és kicsinálják őket, meg kirúgják őket a munkahelyükről. Nem mernek dolgokról beszélni. A Facebook az egyébként abszolút ez a kategória, tehát ott nem mész oda és nem mondod meg valakinek, aki egy béna fasz, hogy te egy béna fasz vagy. Nem azt mondod neki, hogy jó, nagyon jó, megcsináld. Hát, de mondjuk egy csomó témában, mint a most aktuális témák, például ott kőkeményen megy cenzúra most. És... Hát igen, volt ilyen, hogy Németországban valakit lecsuktak azért, mert a Facebookon írt valami hülyeséget arról, hogy neki nem tetszenek a migránsok. Igen. És azért ez rohadt meredek. Igen. Tehát igen, ez egészen igen. Elképesztő. Hát nem is tudom, melyik Hollandiában csináltak, vagy Belgiumban, vagy Dániában, hogy így a... kommentelőkhez így kiment a rendőrség, hogy akkor olyan napot kihagy, nem kéne ilyeneket írkálni. Ezek megtörtént dolgok. Szerintem az Hollandia volt, de nem biztos, nem annyira emlékszem. Ezek megtörtént dolgok, tehát azért itt nem vagyunk ettől. A lényeg, messze. Hogy Európában ugye a szólásszabadság meg a demokrácia hazájában, sőt bölcsőjében ez van, hogy a Facebookra nem írhatod ki a véleményedet. Tehát a nyomorult Facebookra nem írhatod ki a véleményedet. Nem, mintha lenne értem odaírni bármit is, de... Nem, de nem ez a lényeg, tehát a Facebookot egyébként ki nem szarja le. Nem, tehát amit meg kell érteni, az emberek gondolkodását és a véleményét befolyásolni akarják ma különböző eszközökkel. De befolyásolják is. Tehát befolyásolják is. Tehát ez csomó dolog így van, a birkásítástól kezdve, így működik a fogyasztói társadalom, befolyásolják a gondolkodásodat. Tehát megmondja neked a reklám, hogy igen, fotózd le, tedd fel a Facebookra, ha nem posztolod, nem történik meg. Így van, volt ez a szlogen, azt mondtuk a múltban. Nem olyan régen ezen röhögtünk, és ez egy reklámba így lemegy, és ezt a hülye emberek el is hiszik. Ma voltam a gyerekkel tropikáriumban, vagy mi a tökömben, ahol ilyen halak vannak. Kurva rossz volt egyébként, de legalább drága. Haverokkal voltunk, és két gyerek volt velünk, a sajátom meg az övék, és ez nem tudom miért jutott eszembe, de volt egy ilyen folyosó, amin át kellett menni, és fölötte üveg, és akkor nem voltál így az akvárium alatt, ahol mászkáltak ott a cápák, meg minden. Na, igen, igen. Na most van. A birka tömeg az ilyenkor beáll, bazd meg, és nem tudsz a folyosón haladni, ott lehet kimenni. De nincs annyi eszük, hogy a folyosó két oldalán nézelődjenek, hanem beállnak középen. És ott olyan az egész hely egyébként, az pontosan olyan, mintha valamilyen állatnak a seggében lennél benne. Olyan a levegő meg a szagok körülbelül. Szóval a dzsungel se lett valami kellemes hely. És be voltunk abban az üvegcsőbe szorulva, mert a birkák ott nézelődtek, pont ott kellett nézelődni. Volt a másik hely, ahonnan ezt lehetett nézni, ez csak a folyosó volt, amin át kellett volna menni. De ők ott álltak meg, és ott nézelődtek, és ott a gyerekkel a karomban, meg minden nagyon jó volt, de mindegy, keresztül vergődtünk ott valahogy, és pont elkaptam egy pillanatot, amikor a fiatal párocska szelfizi magát, és sikerült úgy lefényképezni magukat, tehát úgy képzel el, hogy itt tőlem 30 centire voltak, és pont láttam, hogy milyen képet nyomott a csávó telefonnal, leszelfizte magát a cápák alatt az akváriumban úgy, hogy ő van rajt meg a nője, semmi nem látszik a háttérben, hogy hol vannak. Ezt így sikerült megcsinálni. De azért kellett szelfizni, bazd meg. A Facebook korában ez már mindegy, megcsinálod a képet, és a Facebookon betegered, hogy hol vagy. És onnantól tudják. Ja, értem. Tehát, értem. Hogy érted? Tökre nem számít, nem számít, hogy látszódjon a képen. Úgy tegelsz? Szerintem ezt csinálják emberek. Ja, tehát okay. Ilyen Facebook buzik, ez ilyen elborult állatok. Hol élek? Ez nincs gond. Oké. Okay. Részben erről van szó abban a filmben, amire akarok beszélni a végére. Mert kell csinálnunk egy, úgy gondolom, hogy egy olyan robotot. Van egy haverom, a Dani, akivel szoktam edzeni, ő mindig itt van a Google-os napon. Meg néha edzünk együtt, különböző kellemetlen edzéseket. És mondta, hogy mit tudom, hogy nincs a hétvégén itthon a nője, és valami filmekről beszélgetünk, és akkor megdöbbenve tapasztaltam, hogy nem látta a Stone Coldot. Nem látta Ford Fairlane kalandjait. És akkor itt sorolhatnám. Ez roppant kínos. És rájöttem, hogy nekünk ezekről a filmekről beszélni kell, a kultfilmekről, ami mindenkinek kötelező. De ezekről már beszéltünk, úgyhogy valami mást kell most kitalálnunk. De miről beszéltünk? Hát a Ford Fairlane-ről, meg a nem, így mondom, hanem úgy általában össze kell gyűjtenünk a kultfilmeket, és okay. Kell csinálni egy olyan robotot, hogy mindig beszélünk egy filmről, mindegyik adásban. És most arra gondoltam, hogy beszéljünk a Starship Troopers-ről, ami részben ábrázolja ezt a szép új világot, bár nem valószínű, hogy akkor el tudták képzelni a 90-es évek közepén, amikor az a film készült. 97 szerintem. Hogy ilyen lesz. Mindegy. Ez a eléggé zseniális Paul Verhoevennek a filmje, aki sajnos ezután nem sokkal egy látszólag sikerfilm, a Showgirls forgatása után derült ki, hogy megbukott tulajdonképpen a Showgirls-el, ezért elvesztette a lehetőségeit Hollywoodban, úgyhogy azóta nem nagyon van filmje, vagy csak szarfilmei vannak, de mint ahogy például elég érdekes, de mondhatnám azt, hogy így járt Guy Ritchie is, azért ne felejtsük el, mert Guy Ritchie-nek kibaszott Sherlock Holmes-ot kell rendezni, ami azért gáz. De hát az a lényeg, hogy Paul Verhoeven újabb filmeit azt már hagyjuk, de volt egy-kettő zseniális filmje, ha csak azt mondom, hogy Enemy Ostön, Emlékmás, Starship Troopers, ami Csillagközi Invázió néven ment magyarul, és bizonyos Showgirls is egy tök jó film, tehát nem kell beszalni tőle. Állítólag már az is kultuszfilmé vált, de akkor bukta volt. Hát ez szomorú. Nagyon erősen szól az is az emberi féregségről, láttad? Nem, nem hiszem. Egy táncos picsáról szól, aki elmegy Las Vegasba is. Sztár akar lenni. Jó, ez nagyon szarul hangzik, de jó. Lehet, hogy, hát lehet, hogy jó pontosan azt mutatja be, hogy ez hogyan történik. Lehet, hogy szóval valamiről, csak ez egy nagyon negatív sztorinak hangzik nekem, amit nem biztos, hogy én meg akarok nézni. Ez negatív sztori is. A vége az valamennyire happy end. Jó. Mert aztán előhetem, hogy azért happy end a vége, mert azt mondja, hogy anyátok, és így kiszáll. Jó, ez és azt mondja, hogy inkább leszek szegény és szürkeegér, mint hogy ebbe a mocsokba éljek. Tehát ezt mondja, és totál igaza is van. Na mindegy, viszont ez a Starship Troop, ez egy háborús sci-fi történet. Robert Heinlein regénye, vagy talán novellája alapján készült, amit nem olvastam. Az egy nagyon egyszerű történet volt, és nagyon primitív sci-fi. Megtámadták a Földet a bogarak. Világos. És erről szól ez a film is, megtámadják a Földet a bogarak. Várjál, Paul Verhoeven, robotzsaru. Kihagytam. Az is jó volt. Robotzsaru 1, igen. Nem tudtam. A kettő már talán nem. Robotzsaru filmekkel hogy állsz? Hát hogy érted? Hogy tetszik, vagy nem tetszik? Tetszik. Nem az új, a régi. Tetszik. Az 1-2 az kibaszott jó, kétségtelen. A 3-4 az katasztrófa. Igazából ez megint olyan, hogy 1000 éve láttam őket, és így egybe folyik a fejemben, fogalmam sincs. Tipikus Verhoeven, nagyon véres, sorolhatnám. Na de a lényeg, a Starship Troopers, ugye jövőben vagyunk, a Klendatu nevű bolygón élő rovarok megtámadnak minket, különböző nagyon primitív dolgokkal, eltérítenek meteorokat, amik becsapódnak a Földbe, ilyen hülyeség, és meg kell támadnunk a Klendatut. A történet arról szól, hogy ilyen hülye gyerekek tanulnak az iskolában, a főszereplő Rico, ugyanúgy hívják, mint a pingvint, a Madagaszkár pingvinjéből, azt a pingvint, amelyik mindig különböző tárgyakat ki tud hányni. Például, ha kell egy dinamitrúd, akkor szólsz Rikónak, hogy Rikó, adj egy dinamitrúdat, és ő meg így hány neked egy dinamitrúdat. És gyogyós egyébként a Rikó, úgyhogy nekem ez a Rikó. Kedvenc karakterem a Rikó egyébként a Madagaszkár pingvinjeiben. Miért nem a kapitány? Ő az is jó karakter, de nekem a Rikó kedvencem valamiért. Jó. És szóval ez a Rikó szerelmes egy csajba, akit Dennis Richards alakít, hát akkor még jó fiatal volt, és már akkor sem nézett ki szarul mellesleg, és bizony nem. Játszik ebben a filmben egy másik csaj, aki nem, szintén nem nézett ki szarul, és később a Jason Statham-mel a melyik az a kettő nagyon gyogyós film? A Crank egyben, meg a kettő szerepel. Valami ilyesmi. Igen, úgy hívják, hogy Amy Smart, de arra nem nagyon fogsz rájönni, hogy ebbe Amy Smart játszik. De várja, az a csaj volt? Az ugyanaz szőke. A csaj? Igen. Idegesítsél. Kis szőke. A másik pilóta kis csaja. Nem mi? Semmi. Várja, beszarok a lexikális tudásomon, bazdeg. Várja, álljunk meg. Az volt az a göndörhajú csaj? Nem. Nem az volt? Nem, ez csak a pilóta társa volt a Dennis Richards. De jó, az tök oké. Az nem tűnt fel, de az nem a is érdekel. A szőkehajú csaj, akit mondasz, az egy idősebb csaj egyébként, jóval idősebb volt, mint a többi rész a stábnak, tehát ő nem csak ilyen 20-valamennyi, az egy komolyabb nő volt azért. De tudom, kit mondasz, hogy nem itt eszembe a neve. Hát az a másik főszereplő csaj, aki hajtott a Rikóra. Igen. Na az a lényeg, hogy ez egy ilyen tini sztorinak indul kicsit, mint ahogy a mai menő filmek vannak. Tinik járnak oda a suliba, és akkor a Rikó az ugye gyökérszegény, és a matek tesztje 22%-os, és ezért ő majd a gyalogságba fog menni, miközben a de csaj... De jó focista. Igen, jó focista, viszont a csaj, ő meg kurvakos, és ő majd fregat kapitány lesz, és űrhajókat fog vezetni, és persze nyilván Rico oda van a csajért, a csaj meg majd jól le fogja szarni a karrierje miatt, és akkor megy a kis életük így ilyen formán, aztán egyszer csak durjon a háború, és mindenki kurvára ki van akadva, és akkor belelkesednek, hogy oda megyünk, és a kurva nyátok, és szétbaszunk mindenkit, és ez a nagyon nagy elkeseredés, amikor ugye megtámadták őket, halál van minden, ez átmegy egy nagyon nagy lelkesedésbe, hogy most megmutatjuk, és akkor jön a háború, és kurvára beszopják, és egyszer csak így belecseppensz te, mint néző abba is, hogy ez rohadtul nem játék. Igen, és igazából ennek a filmnek a jó része, az tulajdonképpen részletekben van, mert megmondom a frankót, így az egész film annyira azért nem jó. De vannak zseniális részek. Kell ismerni. Zseniálisak részek vannak benne. Az egyik kedvencem az a háború propaganda, amit nyomnak. Igen, ez igen. A konkrétan azok a reklámok. Ha emlékszel, a Robotzsaruban ugyanez volt. Ott nem is voltak ilyen hírbejátszások mindig. Ott úgy vezették át a sztorit a Robotzsaruban, hogy ilyen hírbejátszások voltak, mint a tévét néznél, elmondják a bemondók, hogy mi volt. De rohadtul zseniálisak voltak. Itt meg úgy van megoldva, hogy ilyen háborús propaganda. Úgyhogy eleve a társadalom egy ilyen eléggé, hát ezt milyen társadalomnak lehetne mondani? Fasisztoid társadalomnak lehetne mondani? Nem, nacionalista mondjuk. náci társadalom? Nem náci, nacionalista. Tehát ugye rögtön ezzel kezdődik a film. Teljesen van ebben némi ilyen célzás Hitlerre egyébként, tehát az nem akarja ezt a társadalmat pozitívan bemutatni egyáltalán, bár én egyáltalán nem látom ezt a társadalmat olyan gázosnak, de itt az a lényeg, hogy itt a társadalmi rend az nem olyan, mint nálunk van, hanem itt kőkemény szabályok vannak, és például ahhoz, hogy vannak másodrendű, meg elsőrendű állampolgárok, ez nincs így kimondva, inkább azt mondom, hogy vannak kiemelt állampolgárok, őket hívják egyáltalán állampolgárnak, és az, hogy te állampolgár lehess, azt neked ki kell érdemelni. Katonai szolgálattal. Vagy valamilyen szolgálattal, vagy a képességeiddel. Hát, és az volt a lényeg, hogy Rikónak neki ez volt a lehetősége, hogy ő így lehet állampolgár. Ő, neki gazdag szülei voltak, ő tanulhatott volna az iskolában, bohóckodhatott volna, de ő azt mondta, hogy ő ki akarja érdemelni, hogy valaki legyen, és elmegy szolgálatra. Hát azért a francot, tehát hogy nem ezzel kezdődött, hanem azzal kezdődött, hogy a csajszí miatt akart állampolgár lenni. Tehát a igazi nyál hülye gyerek. Persze, hát imponálni akart a csajnak. Persze. Mert ugye a csaj is állampolgár akart lenni, mert ugye ő nyilván... De kis nuanszokban azért vannak ábrázolva azok is, hogy ez olyan, mintha a mai világban a egyetemista csajszit, aki nagyon okos és nagyon intelligens, azt is szembesítenéd a valósággal, mert ugye azt nézd meg, hogy a filmben is az volt, hogy a dolgokat megcsinálni a Rico tudta, a hülye. Ő volt a buta, de a csaj, amikor boncolni kellett a bogarat, akkor jaj, úristen, akkor mindjárt gázott, a Rico fogta, szétkapta, kész, ennyi. Hát ő volt az, aki meg tudta a dolgokat csinálni, ugye, amiről szoktam így beszélni, hogy nagyon okos egy csomó haddiplomás ember Magyarországon, is rengeteg lexikális tudásuk van, és nagyon tényleg szellemileg kurva egy színvonalon vannak, csak nem tudnak átmenni az úton, meg megvenni egy kibaszott kiflit. Na és itt azért célozott ezekre is ez a film. Meg rengeteg apró nüansz van. Azt is tudni kell, hogy ez egy paródia az egész, úgy, ahogy van. Igen. Tehát, hogy én azért elég határozottan azt érzem, hogy a film az abszolút nem a háború melletti propaganda próbál lenni. Nem. Hanem épp, hogy háború ellenes, de azzal, hogy kiparodizálja az egészet. Kurvára megmutatja, hogy a háború az, azzal hány óra van. Hát az ilyenek, mint amikor van ott valami emberke, aki valami tiszt, és ott a sorozásokat intézi talán. Igen. És így elmondja, hogy mindent, aminél ma lettem, azt a hadseregnek köszönhetek. És akkor kamera hátrébb megy, és látod, hogy az embernek se keze, se lába, semmilyen nincs. Igen. Hát vannak ilyen dolgok. De egyébként van benne egy csomó minden. Például van az, amikor először bevonulnak, és akkor ott katonáskodnak, meg kiképzés van, és akkor ők úgy gondolják, hogy hú, nagyon nagy spanok vagyunk, meg nagyon nagy buli ez az egész, és akkor közös tetoválás, meg igen, vagyunk basszva, meg a buli, minden. A buli. Igen, és akkor utána hopp, hirtelen valaki nekem, meghal már a kiképzésen, nekem azt tetszik, és akkor a legjobb van egyébként, amikor a buli így átfordul a valóságba. És amikor az első csata, amikor itt rájönnek, hogy fú, bazd meg, baszhatjuk a fegyvereinket, mindent. Ez nem gyerekjáték. És itt nagyon rondán halnak meg az emberek, mert ugye Paul Verhoeven, és ő nála fröcsög a vér, mindig is olyan volt. Hozzáteszem, az is érdekes, hogy ez a film full CGI ezen a ponton. Észrevetted? Hát nagyon gagyi. Tehát az az igazság, hogy az a CGI nagyon béna. De zavart? Nem különösebben. Mert engem nem? Nem, tehát az a vicc, hogy itt... Nem is emlékszem arra, hogy béna lenne. Béna az a CGI benne? Béna. Engem... Erre én rendesen nem emlékszem, hogy a CGI béna lenne. Én arra emlékszem, hogy tudom, hogy CGI, de nem emlékszem rá, hogy ez... Ez nem az, mint a Star Wars 7, hogy... Hú, CGI, az egész a kurva anyátokat, nem csináltok semmit. Ezt egyébként meg se... Tehát ezt nem is lehetett volna megcsinálni máshogy. Nem, hát, csak CGI-ben lehetett volna semmi. Megcsinálni. Nem ezt mondom, a lényeg mert akkor az, a tömegben vannak ezek a bogarak, hogy ezt nem tudod megcsinálni makettekkel, tehát nem tudsz így mozgatni 8000 makettet. De ez a CGI értelme, amikor ilyen van. De a CGI az gyakorlatilag nem volt öncélú, tehát itt minden olyan dolognak, amit CGI-vel megcsináltak, annak súlya volt. Nem azért csinálták, hogy legyen benne CGI, meg hogy látvány, hanem azért, hogy megmutassanak neked valamit, és hogy értsed, hogy mi történik a vásznon ott előtted. De volt benne egy csomó olyan dolog, ami szerintem rohadt zseniális volt. Nekem nagyon tetszett az is, ahogy a szerelmi szállatot szőtték jobbra-balra, hogy így először így együtt vannak, de ott azért a kis csávó azért nagyon döglik a csaj után, a csaj meg ott húzza, aztán utána... Igen, eléggé realista volt, ezt sok fiatal ismerheti majd az életében. Igen, abszolút. Szerintem mindenki ismeri konkrétan. És kegyetlen is a film egyébként. Ami nekem szintén tetszik benne, hogy nem ez a mézes-mázas lófasz, hanem kegyetlen a film tényleg. Tehát van benne néhány olyan fordulat, hogy Hát nem, csak tudod, amikor a kis szerelmes pár egyszer szétmegy, aztán utána összejönnek másokkal, azok meg megdöglenek a picsába, azért az úgy erős. És tulajdonképpen ez a valóságot elég jól mutatja, hogy azért nem olyan nagyon tündérmese az, hogy a kis gimnáziumi szerelem az örökké tart. Mert hogy ez így nem semmi sem tündérmese az a helyzet. Hát nem. És hogy ez a film, ez nagyon jól megragadta egyebek között ezt is. De vannak benne egyébként irtózatos bénaságok, tehát... Nem emlékszem. Már régen a karakterek, a trükk az, hogy vannak benne karakterek, például az a tanár, aki az elején órát tart nekik, utána az lesz a kiképző tiszt, igen, a kiképző főnök, és amikor a kiképzése is végeznek, akkor meg az lesz a hadnagy. És ugyanaz a figura játsza. És szerintem ugyanaz a karakter is, de hogy nem egészen érzem, ez hogy az ugyanaz a karakter. Nem, hogy a színész ugyanaz, az nem kérdés. Persze, nem, ez az egész karakter ugyanaz. Csak hogy a békeidőben ő tanár, aztán besorozzák, és ő lesz a... De akkor ő lesz a kiképző tiszt egyből, és ő amikor... Ő volt a kiképző is? Ő a kiképzőnek a vezetője volt? A kiképzőnek a vezetője volt, de tök mindegy, ott is megjelent sokszor. És utána a háborúban is ő volt a hadnagyuk, vagy a nem tudom ki. Hát igen, csak tudod, amikor a srác, aki az órájára járt hozzá, az magyarázza neki, hogy figyelj már, az a helyzet, hogy én a nem tudom honnan jöttem, abból a városból, amit most éppen lebombáztak, akkor azért csak úgy nézek, hogy bazd meg, ez nem emlékszik, ez nem tudja. És utána találkoznak még egyszer, amikor már konkrétan kim vannak a csatamezőn, és akkor a felettese lesz, és akkor megint nem ismeri meg egyből. Nem tudja, hogy mi van. Ez azt mondod, hogy olyan... És ez ilyen hatalmas baromságnak tűnik nekem. Nem biztos, hogy az. Ezt ilyen kontinuálási hibának is fel lehet fogni, egy, de kettő. Nem biztos, hogy az. De az ember hajlamos elfelejteni embereket. Egy hiba van a filmben, ami komoly hiba. Na. Hogy nem érzékeled rendesen az időt. Ja igen, meg hogy a szereplők nem öregszenek. Ez a dolog egy kicsit úgy néz ki, holott öregszenek, és az látszik is. Nem, a sztoriban benne van, tehát egyébként ez a másik dolog, egy ami nagyon kicsit olyan a dolog, mintha ez egy hét alatt történne ez az egész, és nem. Tehát itt évek telnek el. Vizuálisan nem látod. És hát, ez egy rendezői hiba, ezt valahogy kellett volna jelezni valamilyen úton, módon, vagy akár egy bejátszással, hogy hát, valahol van rá célzás egyébként, de még lehet, hogy az sincs, mert csak lehet, hogy valami ki van írva, nem tudom milyen hadművelet. Például lett volna egy bejárzás, hogy a Krendaturól érkezett első támadás óta eltelt 3 év és azóta, vagy 5 év, vagy bármi, tehát valami ilyen lehetett volna, de nem volt. De ha nézem, visszamegyünk a teljes realitásba, és nézem az én életemet, én hány emberrel találkozok, és hány embert nem ismerek fel? Oké, csak akkor el lehet képzelni, hogy egy ilyen világméretű történetben, ahol ez a tanár tanított X diákot, és lehet, hogy emlékszik rá, de közben azóta nem tudom mi, hány kiképzés volt, hány hadművelet volt, hány év, hány katona, mindegyik ugyanolyan, érted? Szóval az gáz. Oké, csak két dolog, egyrészt versenyzőket a nem tanára volt, érted? Akkor aztán is. Utána a kiképző őrmester, vagy a tököm tudja micsoda, és utána lett a felettese, tehát harmadszorra találkoztak, és olyan nagyon sok idő akkor sem telhetett el, hogyha úgy vesztük, hogy telt az idő, mert eltelt mondjuk 5 év, vagy 8 év, vagy valami ilyesmi. Nem, nem egészen úgy volt az, hogy nem ismerte fel, nem tudom már, nem akarok hülyeséget mondani, de annyira nem gáz ez. Mindegy, szerintem ez rettenet marhaság volt. Nem kontinuitási problémának nevezném ezt. Az egy kicsit béna volt, hogy szokásos hollywoodi módon ugye ugyanazzal a szereplővel vitték végig az egészet. Pont igen. Azért, hogy ez az ember ott legyen mindig. Jó, de volt ennek funkciója, mert hogy pont az a csávó, aki tanár volt az elején, aztán kiképző valami, aztán felettes, az egy ilyen apa figura lett, igen, a főszereplőnek. És hogy azért volt ennek funkciója, hogy a film elejétől a végéig ott volt, vagy valameddig. Ez egy komoly csóka volt amúgy. Igen, hát egyébként egy szimpatikus figura volt. Igazi példakép, tehát, hogy az embernek, jó, ha van egy ilyen apa. Michael Ironside játszotta. Tök jó. Az a csóka, aki a... Volt a Breaking Badben is. Igen, megjött ott, hol volt még az Emlékmásban, szintén Paul Verhoeven film, amiben a negatív, egyik negatív szereplőt játszotta. Hát nem az emlékszem. Egyik ilyen, ő volt a jobb keze a Cohagennek, aki mindig ki akarta nyírni a... Igen, ebben a filmben meg nem volt jobb keze. Vagy bal. Igen. Tök mindegy. Igen, viszont ugye a másik dolog, hogy nem láttad, hogy telt az idő, tehát nem látod a karaktereken, nem volt kiírva, nem volt különösebben érzékeltetve. Igen, egy kicsit vele. El volt nagyolva ez a része. De a történetben nekem nagyon tetszett az, hogy igazából megtelt az idő. Mert ugye nyilván azzal kezdődött, hogy taknyos középiskolás hülye gyerekek, aztán utána elmennek a kiképzésre, ott gondolom el vannak 1-2 évet, vagy valami, bár ezt ugye nyilván lehet, nem látjuk. Lehet, hogy ez 10 évet ölelt át, nem tudom. Lehet. De aztán utána elmennek, akkor bevetésre, és akkor ott első bevetés, akkor ott csatáznak, akkor előléptetik, akkor valami van, és egy idő után ő lesz ott a nagyon nagy hadnagy, vagy miattok. Tipikus dolog benne van, mint ami egy kicsit az élet is ilyen, hogy hát mindig, amikor kezded, akkor nagyon nyögvenyelős minden, és akkor így megindulnak a dolgok. És itt is az első hadműveletet látjuk, hogy fú, az nagyon gáz, és aztán jön a többi, és az is nagyon gáz, de szépen beindul, aztán utána már pörög, és akkor mennek a hadműveletek tovább. Igen, és van egy ilyen jelenet, amikor konkrétan az így elhangzik, hogy az egyik srác, aki a főszereplő srác, a Riku, az mondja az egyik haverjának, aki gyakorlatilag a film elejétől így ott volt körülötte, hogy látod, most már mi vagyunk a veteránok, vagy valami ilyesmi. Igen, igen, igen. És igen, ez igen. Nekem kurvára tetszett, hogy egy filmben eddig tudod, ki játszik még benne? Egyébként. Na. Ez szintén egy döbbenet lesz. Az Így jártam anyátokkal című sorozatot, te láttad? Nem, de tudom, kire gondolsz. Na, abban van egy csáv, aki a Barney volt. Nem tudom, hogy láttátok ezt a sorozatot. Nekem az asszony szokta nézni, mindig azt mondtam neki, hogy bazd meg, ennek a sorozatnak minden része ugyanaz. Ez az értelmetlen. Ez minden rész ugyanaz. És nem? Egyébként? Azt hiszem, hogy nem. Akkor hiszem, hogy nem. De nem tudom, hogy honnan tudom, mert ugye ez a szokásos valamit nézünk és arra alszunk el történet. Úgy lehet, hogy ennek a keretén belül én láttam ebből pár részt, és végül is nem. Egyébként egy idióta sorozat, egy ilyen ártalmatlan egész, nem is rossz. Olyasmi, mint a Jó barátok, nekem azt mondták. Olyasmi, csak például az a Barney, ez egy geci, aki mindig kitalál minden hülyeséget, hogy hogy szívassa meg őket. Igen, meg nagyon azt, nagy azt tudom róla, hogy csajozógép, meg igen. Hogy egy geci, igen. Hát igen, tehát ennyit tudok az egész sorozatról. Igen, csőhomokos a színész egyébként, aki játsza. Igen, semmi gond. Jó, egyébként úgy van benne valami, tehát úgy látod a fején. Látod, hogy az, de ezt marha jól játszani is, és nagyon jó a szinkron. Jó a szinkron? Nagyon jó. Tök jó. Nagyon jó. Nem tudtam. Nem, zseniális, tehát abszolút. Annyira jól nyomja a színésze ez a karakterhez, ez a dumát, hogy na mindegy. Mint a Kaliforniának is tök jó a szinkronja. Igen, pedig az furcsa volt először, hogy nem a szokott hangja volt, hanem a várjál, milyen Attila volt a hangja Kaliforniában? Epres Attila volt a hangja a Kaliforniában, és normálisan pedig az a színész a hangja. Nem a Rékasi? A Rékasi Károly, aki most ugye robogós baleset miatt még egészségügyi dolgokkal küzd. De már azt hiszem összeszedte magát. Hallottam valami ilyesmit, hogy visszament a barátok közbe. Olyasmit is hallottam, de hogy megint műteni kell, nem tudom. Lehet, nem tudom. Na mindegy. Nem vagyunk képben, hogy finom legyen. Mondjuk-e még Starship Troopers-ről valamit? Azon kívül, hogy ezt nézzétek meg bátran. Nem egy feltétlenül vidám film, de jó, azért de jó, mert ez olyan dolgok, amik a valóságban is megtörténhetnek. Sőt, nem csak, hogy megtörténhetnek, hanem megtörténnek. Ugye nyilván el kell attól vonatkoztatni, hogy UFO bogarak támadnak, és arra kell gondolni, hogy az élet az gyakorlatilag ilyen. És érdekes, hogy ez egy nagyon gagyi novella volt egyébként, nagyon primitív, tehát tényleg bogarak támadtak. Tehát tényleg, de ezt azért implementálták úgy, hogy azért ez valamennyire komoly lett. Más kérdés, hogy vannak benne tényleg nagyon extrém jelenetek. Ez a propaganda megy a tévébe, hogy írts el a bogarat, és a hülye gyerekek tapossák szét a csótányokat a földön. De nekem az nagyon tetszett. És hát pont ez a poén benne, hogy ez egy kibaszott groteszk jelenet, pont azért, mert ennyire buta az ember, hogy semmi közel két fajnak egymáshoz. Itt a földön a csótányokat széttaposod, ezzel nem segítesz ezen de a helyzeten. Nem is csak ez, hanem hogy ez ráadásul nem is egy konkrét cselekedet volt, amit csináltak, hanem ez arról szólt, hogy neked kimossák az agyadat. Igen, igen, pontosan. Ez a propaganda lényege nyilván, és ezért volt zseniális az összes propaganda jelenet, amit vágtak, vagy ilyen montázs, vagy nem tudom, hogy nevezzük ezt. Igen. Mert egyszerűen annyira jól megragadta a lényeget, hogy az ember olyan hülye, hogy ezt a sokszor benyalja. Most ez folyik, most színezed a Facebook profilodat, sorolhatnám, ez folyik igen. Most. Igen, szóval nézzétek meg, ez egy tök jó film. Búcsúzóul vágjunk be egy jelenetet a Puzsértől, amiben a Facebookról fog beszélni, ez nekem nagyon tetszik, de én azt gondolom, hogy hagyjuk meg a végére a válaszát annak a súlygyökérnek, aki erről elmondja ő is a véleményét, és majd erről beszélünk a következő adásban. A Facebook az a nyilvánosságot olyan mértékben monopolizálta, mint egyedül a totális diktatúrák. Emellett pedig elmondható, hogy a százszorosát tudja a polgárokról, rólunk konkrétan, mint amiről a KGB valaha is álmodhatott. Emellett ki lehet jelenteni a Facebookról, hogy a kultúra McDonald's-a, és hogy a kultúra McDonald's-ává zülleszt le minden teret, amit csak befoglal. Ma már internetezni az egy olyan retró dolog. Nem olyan régen még az internet tartalmazta a Facebookot, ma már a Facebook az új internet, egy szuperszámítógép, és életveszélyes, amit csinál. Én ezt a szimbólumot, a trösztellenes törvény szimbólumát használnám a Facebookra vonatkozóan. Unblock. Unblock. Körülbelül tehát én imádom a Facebookot, szerintem kicsit nyuggeresen fogalmaztál, Puzsér kollega. Facebook nagyszerű dolog, összehozza az egész világot egy faluvá, ugyanaz az élményem nekem, mint a batangai Facebookoló kollégámnak. Ugye én, mint vizuális művész, hölgyeim és uraim, azt mondhatom, élettapasztalat. Ez, hogy egy mesztelen nőné csak két mesztelen nő a jobb, úgyhogy én egy mesztelen nőt bárhova, bármikor tudok bejavasolni. Még amíg el nem felejtem a Starship Troopersnek, ha már beszéltünk róla, van második és harmadik része. Na, és meg, ezek mennyire szarok? Na, nagyon. Az nagyon. Felejtő. Hiába ugyanaz a Casper Van Dien a főszereplő, hogy így mondják a nevét, legalábbis a harmadikban biztos, illetve az sem biztos, de mindegy, azok szörnyűek. Tehát van egy csomó film, amit nem szabad folytatni, vagy legalábbis más rendezővel nem. Na, ez ilyen. És a végére legyen akkor Crazy Licks. Crazy Licks-től a Voodoo Woman, a 2010-es kiváló New Religion című albumról, ami szerintem rohadt jó lett. Már ez az egész album. És a Voodoo Woman az egyik kedvenc számom róla. Hát nem tudom, szerintem a címe után nem kell nagyon magyarázni, hogy miről szól. Voodoo nőkről. Bodybuilderradio@gmail.com. Igen, odaírjatok nekünk e-mailt mindenféle témában, például, ha ilyet akartok kérni. És ezzel búcsúzunk. Sziasztok! Viszont hallásra! We'll be right back.